ในโมหะสูตรนะครับขึ้นวรรคที่2โมหะสูตรว่าด้วยโมหะให้ไปสู่ทุคติจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้โมหะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในโมหะนั้นยังละโมหะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โมหะยังจิตให้คลายกำหนัดในโมหะนั้นละโมหะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อันนี้นะก็เอาเฉพาะโมหะขึ้นมาวินิจฉัยมาวิจัยแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนนะครับนี่ก็ข้อความในโมหะสูตรซึ่งอัตถกถาก็ไม่ได้ขยายเลยนะครับพระองค์ก็ตรัสตามอัธยาศัยของผู้ฟังนะครับเขาถ้าใช้คำว่าโมหะแล้วเขาปิ้งว่างั้นเถอะอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าโกทะสูตรนะครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้โกทะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในโกทะนั้นยังละโกทะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โกทะยังจิตให้คลายกำหนัดในโกทะนั้นละโกทะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโกทะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับเท่าที่สังเกตดูนะไม่มีสภาวะธรรมใดที่พระองค์ไม่ให้ทำปริญญาเลยนะแต่ว่าของเราในชั้นหลังมาเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาให้เรียนรู้ว่าสภาวะธรรมทั้งหมดต้องเอามาทำปริญญาแต่ถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับเขาฟังจากพระโอษฐ์เลยเขาพระองค์เนี่ยจะแสดงธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของคนนั้นจริงๆเลยนะครับไม่ต้องไปเรียนหลากหลายพิสดารเลยนะครับฟังแค่สูตรเดียวสูตรสั้นๆแล้วไปประพฤติปฏิบัติไปเพ่งไปเพียรไปเรียนไปรู้ไปวินิจฉัยในธรรมะหมวดนั้นๆ นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมในธรรมะหมวดนั้นๆเขาก็สามารถพ้นทุกข์ได้เลยเนื่องจากพระองค์รู้อัธยาศัยของเขาเพราะผมนะครับผมคิดว่าผมมาบ่มอินทรีย์นะครับถ้าหากว่ายังไม่คิดว่าครับสูตรไหนจะทำให้เราบรรลุเลยคิดว่าเราควรที่จะบ่มไปในทุกๆสูตรนะครับแต่ถ้าเราไปหมกมุ่นในสูตรใดสูตรหนึ่งโดยที่ไม่เรียนรู้สูตรอื่นๆนะครับถ้าเข้าใจเขวก็ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นเครื่องดึงหรือฉุดเราเข้ากับพระธรรมคำสอนได้คืนนะครับถ้าเราไปมั่นอกมั่นใจไปปักใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือธรรมดาของกิเลสทั้งหลายนี่นะครับถ้ามันมั่นใจอย่างใดนะปฏิเสธอย่างอื่นหรือคนอื่นเขาพูดถูกเราก็ฟังไม่ได้หรือไม่สนใจฟังเลยหรือฟังก็ผ่านหูจะไม่เอะใจเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลไว้ค่อนข้างกว้างขวางก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นอย่างดีนะครับถ้าเราจะปักใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไอ้ข้อมูลที่เราเคยเรียนรู้จะเป็นอุปนิสัยมาตัดนะครับไม่ให้ปักลงไปมากนักนะครับเนี่ยนะไม่ให้ปักลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไปจนแก้ไขไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาด้วยทำไมปฏิบัติหรือศึกษาแล้วไม่ก้าวหน้าก็ต้องเอามาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหทื่อๆเท่าเดิมเนี่ยนะครับอนุรักษ์นิยมก่อนเรียนธรรมะยังไงหลังจากเรียนก็เท่าเดิมก็แสดงว่าผิดพลาดอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลังเลจนเกินไปอีกเหมือนกันมันคำสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือที่กล่าวว่าไม่ควรลึกอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปหมายความว่าทำใจไว้อย่างหนึ่งเผื่อพลาดนะครับคือเนื่องจากของเก่าเราเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าของเก่าเรามีอะไรมาบ้างเพราะเราสะสมคนมาหลากหลายหมายความว่าสะสมการคลุกคลีกับหมู่คนเนี่ยหลากหลาย แม้แต่การอ่านหนังสือพิมพ์การฟังข่าวสารการพูดการคุยกับทุกคนนะครับที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรารับอุปนิสัยนั้นมาหมดแล้วนะครับเราได้อุปนิสัยมาจากทุกคนแค่ได้ยินเสียงใครเอ่ยขึ้นมาเราก็ชื่อว่าได้อุปนิสัยของคนนั้นมาแล้วถ้าได้ยินมานะแต่ว่าอุปนิสัยอันนั้นจะผลักให้ดีหรือให้ชั่วอีกเรื่องหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ากุศลเอาเสียงคำพูดของเขาก็แล้วกันนะเสียงทุกคนเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เราหมดเลยนะแต่พระองค์แสดงในลักษณะว่าเสียงนี่เป็นอัพยากตะอัพยากตะเป็นอุปนิสัยแก่อัพยากตะเสียงเป็นปัจจัยให้โสตวิญญาณเกิดอย่างนี้เรียกว่าอัพยากตะเป็นอุปนิสัยหรือเป็นอารมณปัจจัยแก่อัพยากตะเสียงเป็นอุปนิสัยให้เกิดโทสะมูลจิตก็ได้นะครับหรือเรียกว่าเสียงเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้กุศลเกิดก็มีนะบาลีใช้คำว่าอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่กุศลก็มีอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็มีอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็มีเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับสามารถเป็นอุปนิสัยให้ทั้งกุศลและอกุศลแต่ว่าเมื่อเราได้รับทราบข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ชื่อว่าส่องเสพแบบนั้นมาแล้วคิดดูนะถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุสมัยพุทธกาลพระองค์สอนให้หลีกเล้นนะครับให้ฟังธรรมครบกัลยาณมิตรให้เพียงพอแล้วสอนให้หลีกเล้นไม่ได้สอนให้ไปรับอุปนิสัยของชาวบ้านชาวเมืองจนเกินไปนะครับ เสียงเป็นอัพยากตะเป็นปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณที่วิญญาณ5นี้มันเป็นอัพยากตะนะ ครับผม อ๋อ ชาติวิบากเป็นอัพยากตะหมดเลย น ะครับแต่ก็ถ้าตรงๆนะก็เป็นเรียกว่าถ้าเสียงดังเนี่ยนะเป็นอารัมมณปัจจัยถ้าตรงๆนะถ้าเสียงที่กระดังแว่วมาเลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าการได้ยินแต่ละครั้งเนี่ยเสียงบางอย่างเนี่ยเราจะมีมนสิการทันทีเลยหรือว่าเสียงอาจจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้จิตด้านอื่นๆเกิดต่อไปอีกนะครับ จริงในโสตคณวานเนี่ยมันก็มีวิถีของมันใช่ไหมครับ ครับผม มีวิถีฉะนั้นก็สามารถที่จะล่วงกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถอะไรได้ไหม หลังจากที่มโนทวารเกิดแล้วแต่ในปัญจทวารนั้นเท่าที่สังเกตดูนะครับไม่ทำวิญญัตินะครับแล้วก็ไม่ทำวิญญาตหมายว่าไม่ล่วงมาทางกายและวาจา เป็นวิธีที่อ่อน เมื่อเทียบกับมโนทวารวิธีแล้วอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นมโนทวารวิธีที่สืบเนื่องต่อจากปัญจทวารวิธีนั้นอ่ะไอ้ตัวนั้นแหละครับที่อันตรายมากแล้วปัญจทวารวิธีหรือโสตทวารวิธีนั้นอ่ะเนื่องด้วยเสียงแต่ไอ้มโนทวารวิธีเนี่ยเนื่องด้วยอุกของเก่าอุปนิสัยเดิมๆของเราอะที่จะมาวินิจฉัยตีความแปลความหมายของเสียงนั้นๆนะครับทีนี้ไอ้ระหว่างตีความเป็นต้นเนี่ยมันทั้งพูดทั้งแสดงออกทั้งสารพัดนะครับทำวิญญาตล่วงมาทางกายล่วงทางวาจาถ้าไม่ล่วงกายวาจาก็เป็นมโนกรรมไปนะครับตามแต่อนุภาพของว่าจิตดวงนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นอุปนิสัยมีกำลังมากหรือน้อยอีกครั้ง พูดง่ายคือเหมือนกับว่าพื้นจิตของบุคคลคนนั้นเวลาได้รับเสียงเป็นต้นเนี่ยอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะ โน้มเอียงที่จะคิดอะไร ครับ แล้วแต่การสะสมมาก่อนหน้านั้นมาหมายความว่าเคยไปได้รับข้อมูลอะไรมาถ้าเช่นถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะข้อมูลหรือ อุปนิสัยที่ซ่องเสพมาเข้าสอนให้ต้องมีโทสะนะเมื่อได้ยินเสียงอย่างนี้ก็จะโทสะทันทีเช่นที่เรียกว่าเสียงด่าทั้งหลายแหละเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้นี่นะคุณว่าดีนะต้องยินดีนะเป็นต้นเนี่ยนะฟังเสียงแบบนี้เฉยๆนะเป็นต้นนะก็เนื่องจากอุปนิสัยที่สะสมมาแต่ก็ได้ยินเสียงคำเดียวกันนี่นะครับคนคิดไม่เหมือนกันเนื่องจากอุปนิสัยหรือการส่องเสพเป็นต้นมาแตกต่างกันในด้านตรงนี้เนี่ยนะครับในทางคำสอนของเราไม่ใช่สมองเป็นตัวเก็บสิ่งเหล่านั้นแต่จิตที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสะสมสันดานเมื่อเกิดขึ้นเขาก็หมดปัจจัยจิตประเภทนั้นก็หมดไปแต่ในระหว่างที่หมดไปเนี่ยนะครับมันก็ยังมาเป็นอุปนิสัยให้ได้เหมือนกับที่กรรมที่ทำไว้เมื่อแสนโกรธกลับทีแล้วมันก็หมดไปตั้งนานแล้วอ่ะแต่กรรมนั้นได้ปัจจัยให้ผลเลยนะครับลักษณะนั้นนะครับตระกูลอุปนิสัยปัจจัย ผมคิดเล่นๆว่า เนี่ยเป็นธรรมดาเวลาเราเครียดหรือเวลาเราใช้สมองมากๆนะเราจะรู้สึกมึนแล้วก็อันนี้ต้องตบหัวบางทีเราต้องเคาะหรือบางทีต้องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจึงมีความรู้สึกว่า มันโป่งขึ้นนะมาค่อยคิดอะไรออกขึ้นอะไรเงี้ยเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรกับสมอง ก็จริงๆไม่ใช่สมองหรอกครับแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งทุกขกายวิญญาณมันเกิดนะครับเมื่อมันเกร็งเมื่อผ่อนคลายแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ไปต่อได้นะครับเหมือนกับอะไรมันมารัดมากๆนะผ่อนคลายเพราะเราไม่ได้ไปบีบสมองนะไอ้กล้ามเนื้อข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวกับสมองเลยไม่ได้ถึงสมองเลย แล้วทำไมส่วนอื่นเราไม่เห็นมันเกร็งมันเครียดมันอะไรอ่ะ เราไม่ไปบีบมันเฉยๆถ้าเท่าที่ผมสังเกตดูนะถ้าเกร็งในส่วนหัวบางทีบีบเท้าแล้วหายคือน่องเท้านะไปนวดน่องเท้าแล้วมันหายหรือนวดหลังนี่ก็หายเพราะร่างกายมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยไม่ใช่ว่าต้องมาบีบกล้ามเนื้อที่ตาที่อะไรนะบีบที่เท้าหายนั่งผมบางทีผมสังเกตดูนะผมนั่งบีบน่องดูนะมันผ่อนส่วนอื่นๆไปเยอะเลยนะครับเห็นไหมเชื่อไหมครับว่าผมอยากให้มันลมมันออกทางปล้องนะผมกดนิ้วครับผมกดนิ้วปุ๊บเนี่ยนะครับลมมันจะพุ่งขึ้นผมเลยสังเกตดูหลายๆครั้งนะมันบางทีก็กดที่บ่านะครับลมมันจะขึ้นมันคล้ายๆกับลมที่ประเภทพัดทั่วสารพางกายมันไม่ค่อยสะดวกนะก็เป็นลักษณะนั้นแต่ทางสรีรวิทยาเขาก็จะอธิบายแบบตามแบบของเขาไปแต่ของเราจะอธิบายในลักษณะจิตตชรูปนะครับจิตตชรูปซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานนะนี่ต่อไปนะครับว่าด้วยมรรคสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้มรรคนะครับลบหลู่คุณคนอื่นเนี่ยนะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในมรรคนั้นยังละมรรคนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้มรรคยังจิตให้คลายกำหนัดในมรรคนั้นละมรรคนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะครับนะถ้าหากว่าละไอ้จิตที่คิดลบหลู่คนอื่นเนี่ยนะโดยเฉพาะโทสะที่เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นลบหลู่คนอื่นหรือที่เรียกว่าเห็นอะไรก็นึกตำหนิไปหมดเลยเนี่ยนะครับเพ่งโทษโพธนาคนอื่นเนี่ยนะใครทำอะไรไม่มีดีสักชิ้นหนึ่งนะครับที่ในพระอุชฌานสัญญีนะสมัยพุทธกาลนะก็มีใช่ไหมครับเที่ยวเพ่งโทษโพธนาคนอื่นไปหมดนะถ้าเขาเอาของมาทำบุญเยอะๆก็ตำหนิอีกอ่ะโอ้ยมาทิ้งมาขว้างที่บ้านมีมากนักหรือไงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาทำน้อยก็ตำหนิอีกเรียกว่าสรรเสริญแต่ญาติเขาอย่างเดียวนะแต่ที่จริงแล้วก็ญาติเขาก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าคนมันชอบเพ่งโทษโพลธนาคนอื่นเท่านั้นเองนะเพราะต้องทำปริญญาในมรรคะนั้นอย่างที่ว่าไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมรรคะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่ไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แหละนะครับนึกไปดูหมิ่นใครในเวลาใกล้ตายนี้ก็ลำบากนะมีอุบาสกคนหนึ่งสมัยก่อนนะครับสาธยายอาการ32อยู่หลายปีด้วยกันแต่เนื่องจากตัวเองเนี่ยเจริญกรรมฐานที่ไม่เหมาะกับจริตไม่เหมาะกับอัธยาศัยสาธยายมากๆเข้านานๆเข้าปีติปราโมทย์อะไรไม่เคยเกิดเลยก็ใกล้จะตายนี่เกิดวิปฏิสารขึ้นมาเอ๊ะศาสนานี้ไม่เป็นนิยานิกธรรมแน่นอนนะฮะนึกหมิ่นศาสนาขึ้นมาในขณะนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นจระเข้นะครับตัวใหญ่มากเลยนะมันวิปฏิสารก่อนตายเนี่ยนะครับลำบากนะไอ้จิตที่นึกดูหมิ่นเนี่ยนะครับมันเกิดเมื่อไหร่มันอันตรายเมื่อนั้นนะครับนะถ้าไปนึกดูหมิ่นแม้กระทั่งผู้มีพระคุณเป็นต้นมันก็นำมาซึ่งบาปชนิดอื่นๆอีกมากมายเพราะอันนี้มันโทสะนะครับกิเลสสายโทสะเนี่ยนะทีนี้ในโมหะสูตรต่อไปนะครับในสูตรที่4จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นแม้นิวรณ์อันหนึ่งอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนนิวรณ์คืออวิชชานี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์คืออวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานนะครับที่บอกว่าอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นนะมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดเนี่ยน้ำตาของเธอที่ไหลออกเนี่ยนะพอเสียใจที่พ่อตายแม่ตายเป็นต้นเนี่ยมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรเนี่ยเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จะแยกเพราะมันเอกนิบาตหมวดหนึ่งยกแยกเอาเฉพาะไอ้ที่เรียกว่าเครื่องกั้นเนี่ยนะในบรรดาเครื่องกั้นทุกชนิดที่ยิ่งกว่าอวิชชานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกทุกขธรรมนั้นหุ้มห่อแล้วท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยนะครับมันคล้ายๆกับนึกนะเหมือนกับสัตว์อยู่ในไข่นะอยู่ในเปลือกในไข่นะแล้วก็ไออวิชชาก็เหมือนกับกระเปาะไข่เสร็จแล้วก็โยนจากข้างบนมันก็กลิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันมีแต่กลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งวนไปเรื่อยๆนะมันก็กลิ้งไปแบบนั้นเนี่ยนะอวิชามันหุ้มห่อก็สัตว์เนี่ยว่องวนเวียนเวียนวนอยู่เนี่ยนะครับสังสารวัฏเนี่ยนะมันไปอ่ะแต่ว่ามันถูกอวิชาหุ้มห่ออยู่นะครับคือสัตว์ที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็เหมือนกับเดินแล้วมันก็เหยียบข้างนี้มันก็กลิ้งไปทางนี้เหยียบซ้ายมันกลิ้งไปขวาเป็นต้นเนี่ยนะคือไอ้เคยเหมือนกับยืนอยู่ในถังนะมันเข้าไปในถังแล้วถ้าเหยียบทางโน้นทางนี้มากนะมันก็จะกลิ้งไปตามเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนอวิชชานี่มันหุ้มห่อกลิ้งไปในทุกอิริยาบถเป็นต้นเนี่ยนะมีกระเปาะห่ออยู่งั้นนะเหมือนมนุษย์อวกาศถูกห่อแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าห่อแบบกลมๆเลยกลิ้งไปในสังสารทุกข์อันเนี้ยนะก็ไม่เคยคิดจะกระเทาะออกจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากกลิ้งไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับหมายอยากจะเที่ยวรอบโลกอยากไปดูโน่นดูนี่ดูนั่นดูนั่นก็อวิชชาเนี่ยพากลิ้งไปเรื่อยนะก็ไปดูอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้สว่างขึ้นเพราะไปนั้นๆเลยถึงไปอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะครับไม่ได้ทะลุทะลวงอวิชชาอะไรเลยนะครับส่วนพระอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วพระอริยสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะละอวิชชาอันเป็นต้นเหตุแห่งสงสารย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้นคืออวิชชาที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏเนี่ยท่านละหมดแล้วท่านไม่มีอวิชชาในขันธ์เลยไม่มีอวิชชาในธาตุเลยไม่มีอวิชชาในอายตนะเลยนะครับเพราะอย่างรู้ถึงขันธ์สมุทัยขันธ์นิโรธขันธ์นิโรธคามินีปฏิปทาแทงตลอดชั้นแรกออกแล้วหรือว่าอายตนะสมุทัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาท่านก็แทงตลอดแล้วนะครับหรือว่าธาตุสมุทัยธาตุนิโรธธาตุนิโรธคามินีปฏิปทาท่านก็แทงตลอดหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถูกอวิชชาหุ้มห่อในขันธ์ธาตุอายตนะเลยนะครับทีนี้ในอรรถกถาเริ่มอธิบายดีนะครับสูตรนี้อธิบายชัดเจนนะครับผมศรัทธาในอรรถกถาสูตรนี้เพราะขยายพิสดารดีนะครับบทว่าอันยังได้แก่ธรรมะอื่นจากนิวรณ์คืออวิชชาที่จะต้องกล่าวในบัดนี้บทว่าเอกนิวรณัมปิได้แก่ธรรมะป้องกันไม่ให้บรรลุความดีอย่างหนึ่งนะครับคือนิวรณ์เนี่ยนะกางกั้นไม่ให้กุศลเกิดเลยนะครับไม่ว่าความดีกายวาจาใจนี่นะมันปิดไว้หมดแล้วครับมันเปิดแต่ความชั่วอย่างเดียวเปิดประตูให้ทำชั่วได้แต่ปิดไม่ให้ทำดีนะครับบทว่าสมณุปัสสามินะครับที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเราไม่พิจารณาเห็นนะครับก็ขยายศัพท์คำว่าสมณุปัสสะนี่นะครับได้แก่สมณุปัสสนาที่จริงศัพท์ว่าสมณุปัสสนาเนี่ยนะครับแปลว่าการพิจารณาเห็นเนี่ยมี2 อย่างคือทิฏฐิสมณุปัสสนาการพิจารณาด้วยทิฏฐินะครับทิฏฐิเป็นตัวพิจารณานะกับญาณสมณุปัสสนาการพิจารณาเห็นด้วยญาณก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวพิจารณาอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุพิจารณานั่นเองนะครับอันนี้ในสมณุปัสสนา2นั้นการพิจารณาเห็นที่มาโดยบาลีมีอธิว่ารูปังอัตตโตสมณุปัสสติ พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตานี้ชื่อว่าทิฏฐิสมนุปัสสนานะครับอันนี้อยู่ในขันธวรวรรคนะสูตรนี้นะครับทิฏฐิชื่อว่าสมนุปัสสนาสูตรนะครับแต่เป็นสมนุปัสสนาสูตรแบบมิจฉาทิฏฐินะครับคือเมื่อจะพิจารณาเห็นรูปขันธ์เป็นต้นด้วยความเป็นอัตตาเนี่ยนะที่ว่าเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาเวทนาโดยความเป็นอัตตาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาหรือว่าเห็นขันธ์5ขันธ์ใดขันธ์1โดยความเป็นอัตตานะครับไอ้อัตตาแบบเดรัจฉีที่ว่าไปเนี่ยนะครับคืออัตตาที่เขานึกว่าชีวะปรมะปุริสะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีนะครับนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิที่พิจารณานะครับแล้วก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นอัตตานั่นเองส่วนสมนุปัสสนาที่มาโดยบาลีมีอธิว่าอนิจจโตสมนุปัสสติโนนิจจโตพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนี้ชื่อว่าญาณสมนุปัสสนาเนี่ยนะก็คือศัพท์ว่าสมนุปัสสนาในพระไตรปิฎกมี2ความหมายนะครับข้อความนี้ก็ยกมาจากปฏิสัมภิทาใช่ไหมครับในพระสูตรนี้นะคือในโมหะสูตรนี้ท่านประสงค์เอาญาณสมนุปัสสนาอย่างเดียวทำไมจึงเอาญาณครับเพราะพระผู้มีพระภาคไม่มีมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วเพราะที่พิจารณาเห็นของพระผู้มีพระภาคนั้นเห็นด้วยปัญญาบทว่าสมนุปัสสามิเชื่อมด้วยณอักษรดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแม้ตรวจตราดูธรรมะทั้งปวงด้วยสมันตะจักษุคือหมายถึงจักษุรอบครอบอันได้แก่สัพพัญญุตญาณดุจมะขามป้อมในมือก็ยังไม่เห็นแม้นิวรณ์อันหนึ่งอย่างอื่นนะครับอะไรที่มันจะกั้นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะใช้สมันตะจักษุเนี่ยนะใคร่ครวญธรรมะในโลกธาตุทั้งสิ้นแม้ที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเนี่ยนะพิจารณาหมดแล้วไอ้อวิชชาเนี่ยตัวดีที่สุดเลยนะในการหุ้มห่อสัตว์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะประกาศศึกอันแรกก็ควรประกาศกับอวิชชาก่อนนะนะบทว่าเยนะนิวรณีนะนิวุตาปชาทีขรตังสันทาวันติสังสรันติแปลว่ามูสัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานนะถูกหุ้มแล้วก็ไปนะเหมือนกับว่าเอาอะไรมาปิดตาแล้วก็ปล่อยให้เดินเนี่ยนะก็ไปเรื่อยก็แกไปเหอะว่างั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกนิวรณ์ครอบงำปกคลุมหุ้มห่อให้มืดมัวไม่ให้เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อแทงตลอดสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ให้เข้าถึงสภาวะธรรมทั้งหลายแทงตลอดสภาวะธรรมทั้งหลายเพราะสภาวะธรรมนั้นถูกปกปิดเนี่ยนะนะไม่ให้แทงตลอดไม่ให้แทงตลอดสภาวะธรรมว่าไงครับไม่ให้แทงตลอดสภาวะธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนะมันไม่ให้แทงตลอดแบบนั้นนะแต่มันให้แทงเหมือนกันครับมันให้แทงองค์งามหนอเป็นต้นนะมันก็จะให้แทงแบบนั้นนะครับไอ้ที่จริงมันไม่ให้เห็นไอ้ที่เห็นมันจะไม่มันไม่ใช่ของจริงนะครับย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปในสงสารอันหาเบื้องต้นมิได้และในภพน้อยใหญ่ตลอดกับอันกำหนดไม่ได้นะครับไอ้กับที่อย่างกล่าวเมื่อกลางวันใช่ไหมครับเนี่ยนะอันนี้หนักกว่านั้นอีกกับนั่นก็ไม่รู้ว่ากี่กับต่อกี่กับนะครับอสงไขยแล้วอสงไขยเล่ากับแล้วกับเล่าก็อยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเวียนว่ายตายเกิดนี่นะครับตามแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเวียนตายเวียนเกิดแต่ก็มีลัทธิบางลัทธิในสมัยพุทธกาลนะครับสอนว่าบรรลุเพราะเวียนตายเวียนเกิด อาจารย์ผมคนหนึ่งสมัยที่ผมเป็นเนนนะตอนนี้ท่านเสียไปแล้วท่านบอกว่าโอ้ยไม่ว่าพานบัณฑิตโง่หรือฉลาดเวียนตายเวียนเกิดอย่างไรเสียต้องบรรลุเหมือนกันหมดนะครับนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ท่านเสียไปแล้วครับเนี่ยนะผมก็รับฟังไว้ผมก็ไม่รู้จะค้านยังไงแต่ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่เป็นนานละนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วก็มาอ่านในพรหมนารถกัสสปะชาดกแล้วก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่แล้วก็อ่านในสามัญญผลสูตรอีกก็ไม่ใช่และโดยเฉพาะไปอ่านในมหาสีหนาสูตรนะครับในมัชฌิมนิกายก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไอความคิดอันนั้นเป็นลัทธิชนิดหนึ่งนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่ง นะครับที่งอกขึ้นในพระศาสนานะครับ จริงๆเป็นรับมาจากของพวกอีกคนเลวดี ก็อาจจะคิดเองนะครับเท่าที่ฟังดูก็น่าจะคิดเองอ่ะนะกะใช้วิชากะเอานะครับเพราะแกไม่ใช่นักอ่านนักค้นคว้าอะไรเลย ไม่แน่นะอาจจะได้ข้อมูลมานะครับจากอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างอาจจะฟังชาดกไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมอันนี้อย่างตอนนี้เราก็มีเทปอยู่ชุดหนึ่งเนาะที่เป็นละครอะละครเขาเอาชาดกมาทำเป็นละครเป็นไปได้ไหมเขาฟังเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเขาไม่ฟังตลอดรอบฟังอะเขาก็เลยเคลิ้มตามไปว่าเอออันนี้พระพุทธศาสนาจริงแล้วมั้ง ก็อาจเป็นได้ครับเป็นได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเท่าที่ผมดูแล้วท่านไม่ใช่นักขวนขวายในการฟังการเรียนรู้อะไรสักอย่างก็วันหนึ่งก็จะชอบเดรัจฉานคาถานะครับเพราะว่าจะมีแขกมาหาทุกวันนะครับแขกเข้านี่ก็คุยนี่นะตั้งแต่หัวค่ำบางทีก็ห้าหกทุ่มยังไม่กลับเลยก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องในวัดหรอกครับเรื่องในหมู่บ้านนั่นแหละบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านเหนือบ้านใต้นะครับครับถ้าในวัดก็โหไม่ค่อยมีใครมาส่งปิ่นโตเลยช่วงนี้นะก็น่าเห็นใจนะครับญาติเราทั้งนั้นนะครับต่อไปนะเพราะฉะนั้นไอ้อวิชชาที่ปกปิดหุ้มห่อนี่ให้ท่องเที่ยวไปในภพเนี่ยนะภพคำว่าภพเนี่ยนะครับเป็นชื่อของวิบากและกรรมชรูปเนี่ยนะครับทิ้งวิบากกรรมชรูปอันนี้ไปเกาะเอาวิบากกรรมชรูปอันใหม่ทิ้งอันใหม่เอาอันหนึ่งทิ้งอันหนึ่งเอาอันหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้ยไม่มีสิ้นมีสุดนะการเล่นไปคือการก้าวไปในระหว่างอารมณ์นะครับจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งใช่ไหมจากสีแม้แต่สีก็จากสีเขียวไปหาสีเหลืองจากสีเหลืองไปหาสีดำจากสีดำไปหาสีแดงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะครับภาพที่วิจิตตระการตาต่อหน้าเราเนี่ยนะเปลี่ยนอารมณ์แล้วอารมณ์เล่าอารมณ์แล้วอารมณ์เล่าเปลี่ยนเฉพาะสีอย่างเดียวแล้วสลับกับเสียงอีกเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ่มเสียงแหลมแล้วเสียงจากนายกนายขอนายงอเสียงจากนกเสียงจากเดรัจฉานเสียงจากจิ้งหรีดจากจันเรไรเนี่ยนะในโลกของเสียงก็สลับในโลกของเสียงอีกนะครับในโลกของกลิ่นอีกนะครับกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นเหม็นกลิ่นยังไงก็ตามก็สลับในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสอีกครับรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดรสเค็มไม่เค็มเป็นต้นเนี่ยนะครับก็หมุนเวียนในโลกของรสอีกครั้งนึงนะครับแล้วหมุนเวียนในโลกของการรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนะครับไม่ว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะก็คิดไปเนี่ยนะครับรับกระทบของแต่ละอารมณ์แต่ละแห่งแต่ละแห่งที่มีกายภาษาทะโดยเฉพาะธรรมารมณ์นะครับเรื่องราวทั้งโลกเลยนะครับแม้แต่เรื่องที่อเมริกาคลินตันไปทำอะไรก็ยังรับรู้เลยนะครับซัดดัมฮุสเซนไปทำอะไรเรื่องที่เขมรอียิปต์อิรักอิหร่านเนี่ยนะครับน้ำมันขึ้นเหรียญดอลลาร์ของธนาคารโน่นธนาคารนี่โอ้รับรู้ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจิตก็หมุนเวียนจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งจากเรื่องคนนั้นสลับไปเรื่องคนนี้จากเรื่องคนนี้ก็สลับไปเรื่องนั้นนะครับอวิชชาเนี่ยปิดหมดกับทุกอารมณ์นั้นเลยถามว่าอารมณ์ที่เราเอามาคิดนะเคยหยั่งถึงไหมเออรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเคยคิดไหมครับเอาคิดก่อนนะครับคิดยังไม่เคยนะครับจะกล่าวใหญ่ถึงตรัสรู้เหมือนกันเสียงโอ้เสียงนะที่ได้ยินทุกคำเนี่ยเสียงสมุทัยเสียงนิโรธเสียงนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าไม่เอามาคิดก็ดูจะห่างหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันกลิ่นสมุทัยกลิ่นนิโรธกลิ่นนิโรธคามีทุกกลิ่นที่เราเคยรับรู้มาถ้าไม่แค่คิดยังไม่เคยเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงตรัสรู ้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยกันเพราะบางทีอาจจะเป็นปัจจัยให้ได้นำไปคิดมากนะครับอย่างเช่นรูปสมุทัยรูปสมุทัยเป็นยังไง ครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเห็นสีหน้าของคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับสีหน้าของเขาเนี่ยนะครับกรรมเป็นสมุทฐานใช่ไหมอวิชชาตันหาในอดีตที่มาให้สีหน้าแบบนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วอาหารอีกส่วนหนึ่งทำให้สีหน้าแบบนี้อันนั้นเป็นสมุทัยของสีอันนั้นนะความไม่เป็นไปแห่งสมุทัยอันนั้นกับสีอันนี้เป็นนิพพานนะครับข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้สีละสมุทัยอันใหม่นะครับเพื่อไม่ให้สมุทัยอันใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นอริยมรรคนะครับสีสมุทัยสีนิโรธสีนิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้มาแยกสีในผมสีที่เกิดในผมสีของผมสมุทัยสีของผมนิโรธสีของผมนิโรธคามินีปฏิปทาผมคือเกศานะสีของขนเนี่ยนะสีของหน้าขาสีของหน้าขาสมุทัยสีของหน้าขานิโรธสีของหน้าขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะ หรือเล็บนะโลมานขนเนี่ยสีของหน้าขาเนี่ยของเล็บของ ที่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหม เป็นทุกขสัตว์ตัณหาในอดีตนะตัณหาวิชากรรมในอดีตเป็นเหตุให้สีอันนี้เกิดอาหารในปัจจุบันแต่ถ้าไม่เรียนรู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอวิชชาตัณหาที่ยินดีในสิ่งเหล่านี้นะเป็นสมุทัยของสีอันใหม่ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นทิ้งขนอันนี้ก็ไปหาขนอันใหม่ทิ้งเล็บอันนี้ก็ไปหาเล็บอันใหม่ทิ้งหูอันนี้ก็ไปหาหูอันใหม่ก็อยู่อย่างนี้แหละครับสังสารวัฏเนี่ยนะถ้าไม่ปารภทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นสิกขาเบื้องต้นเฉยๆนะครับเป็นสุตมยญาณนะเป็นอยู่ในประเภทอภิญญายนิเทศควรรู้ยิ่งก่อนเป็นอันดับแรกของการศึกษาพระศาสนา เสียงสมุทัยผมก็อาจจะมาคิดว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยมีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตที่เป็นสมุทฐานของการพูดอันเนี้ยคืออะไรสาวไปอย่าง น ี้ไหมนี่ไหมครับก็เป็น นัยยะหนึ่ง เสียงสมุทัย แล้วก็ถ้าเอาไกลด้วยนะครับว่าเสียงผมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่เหมือนใครสักคนเลยแต่อวิชชาในอดีตตัณหาในอดีตกรรมในอดีตเนี่ยเป็นเหตุให้มีเสียง คร ับ ที่ทำให้เสียงไม่เหมือนใครสักคนหนึ่งนะอวิชชาตัณหากรรมในอดีตนั่นเองแล้วก็อาหารในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจิตเป็นสมุทฐาน อ ันนั้นคือสมุทัยของเสียงอันนี้ที่เปล่งออกมาแต่ละคำแต่ละคำความไม่เป็นไปของเสียงกับเสียงสมุทัยที่กล่าวไปนั่นคือนิโรธข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้เสียงละกิเลสที่ยินดีในเสียงเป็นต้นที่ไม่รอบรู้ในเสียงเนี่ยนะครับละกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงอันใหม่ในอนาคตเนี่ยนะอันนั้นเป็นนิโรธนะข้อปฏิบัติที่รู้แจ้งเห็นจริงพวกนั้นเป็นอริยมรรคหรือที่เรียกว่าปริญญาตัวปริญญาในการทำวิจัยนะครับเพราะถ้าหากว่าวิจัยบ่อยเขาเรียกว่ามีโยนิโสถ้าไม่วิจัยก็ไม่มีโยนิโสนะครับก็เป็นคนเกียจคร้านไปก็ไม่ควรตรัสรู้อริยสัจธรรมนะครับเพราะวิชามันหุ้มห่อมไปรู้อะไรนะครับก็คิดยังไม่เคยเอามาคิดจะกล่าวใหญ่ถึงการบรรลุเอางี้นะคือโดยทั่วๆไปนะเท่าที่เราฟังนะจะคุยเรื่องตรัสรู้เนี่ยบ่อยกันมากแต่ยังนึกไม่ออกว่าบรรลุอะไรเพราะผมเนี่ยนะครับผมฟังธรรมสมัยก่อนผมจะนั่งฟังแล้วจะให้มันปิ๊งอ่ะนะครับมันไม่รู้ปิ๊งอะไรก็ยังไม่รู้เลยเขาว่าให้บรรลุนี่ยังไม่รู้จะบรรลุอะไรเลยนะครับก็นึกโอ้เราอวิชชาขนาดนั้นอยากบรรลุแต่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยอยากปฏิบัติก็จะปฏิบัติยังไงเอ้าถ้าได้ยินเสียงเนี่ยนะครับมันปฏิบัติยังไงเอ้าเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยมันจะมองเห็นอริยสัจได้ยังไงมัวกำหนดเสียงกำหนดสีเนี่ยมันจะบรรลุอริยสัจได้ยังไงเนี่ยนะครับลืมตาปริบปริบบรรลุอริยสัจอะไรเนี่ยชาติพิทุกขาชราพิทุกขาที่ไหนเนี่ยลืมตาปริบปริบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องหมั่นเพ่งตรวจสอบนะครับเป็นเรื่องของงานวิจัยจริงๆนะครับมันถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยก็อวิชชาไปครอบงำมดนะครับเพราะฉะนั้นพระสูตรทั้งหลายที่เรียนรู้เนี่ยครับต้องหมั่นสงเคราะห์ลงมาในชีวิตให้ได้ว่าคำสอนเหล่านี้พูดถึงชีวิตที่เป็นไปเนี่ยนะ แล้วเราทำไมไม่ค่อยได้ยินเรื่องอย่างนี้เลยอ่ะ ก็ไม่เรียนนะครับ เหรอครับมันต้องจากคัมภีร์อย่างเดียวรออาจารย์ป้อนคงจะไม่มีเนาะ ก็ทำบุญมาพอหรือเปล่าครับถ้ามีบุญพอก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเขาคงยัดเยียดให้ล่ะถ้ามีบุญพอก็พ่อคงจ้างไปฟังธรรมนะครับถ้าทำบุญมาพอนะแต่นี้ก็ดูแล้วว่าผมเนี่ยนะครับไม่พอไม่ได้ทำบุญมาขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องขวนขวายเอาแล้วกันนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่า อวิชชาเนี่ยนะครับทำให้เล่นจากภพไปในระหว่างภพใช่มั้ยครับจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากมนุษย์ไปเทวดาจากเทวดาไปนรกจากนรกมาเดรัจฉานจากเดรัจฉานไปนรกจากนรกมาเปรตจากเปรตไปนรกเนี่ยก็วนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้แหละครับหรือการเล่นไปด้วยกิเลสมีกำลังแรงการเล่นไปด้วยกิเลสมีกำลังอ่อนนะครับโลภะแรงบ้างน้อยบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างไอ้ค่ะละเอียดคือมันเกิดไม่มีกำลังมากนะนะกิเลสโลภะมีกำลังบ้างโลภะสลับกับโทสะสลับกับโมหะโมหะสลับกับอิจฉาสลับกับมัจฉริยะก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนี่แหละครับหรือว่าแล่นไปจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งคือคณิกะมรณะอย่างหนึ่งก็แล่นไปในหลายชาติ คือตายตามคำพูดที่เรียกว่าสมมุติมรณะนะครับคือตายจากเรียกว่านายกอตายไปเรียกเกิดใหม่เรียกนายขอตายจากนายขอไปเกิดเป็นนายงอนายกอก็ไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยหรือการเล่นไปด้วยจิตจากจิตดวงหนึ่งสู่จิตอีกดวงหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านกล่าวว่าจิตของเขาย่อมเล่นไปการท่องเที่ยวไปด้วยกรรมนะครับพึงทราบความต่างกันของการเล่นไปและการท่องเที่ยวไปด้วยประการฉะนี้หมายถึงว่าสัตว์ที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อนี่มันก็ไปอย่างนี้แหละครับถามมันไปยังไงครับอวิชชาหุ้มห่อแล้วไปไงครับไปอย่างนี้นะครับคือตอนเราเลิกเรียนเสร็จก็ไปนอนนอนเสร็จก็ตื่นตื่นเสร็จก็มาสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็มาฉันฉันเสร็จก็มาเรียนเรียนนี่อวิชชามันพาไปอย่างนี้นะครับทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นเอาตอนทั้งที่ว่านะท่านมองเห็นอริยสัจหรือยังครับถ้ายังก็นั่นแหละครับอวิชชาหุ้มห่อแบบนี้แหละครับนะถ้าเป็นคารวาสก็หุ้มห่อแบบคารวาสตั้งแต่เช้าจดนอนนั่นแหละครับมันห่อไปแบบนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองเห็นใครสักคนเนี่ยนะมองเหมือนกับกระเปาะไข่มันหุ้มอยู่นะจะสังเวชใจขึ้นอีกนิดนึงนะครับบอกว่าโลกอวิชชาหุ้มห่อไว้เขาลืมตามองเห็นอวิชชาก็ห่อทางตาเขาไว้แล้วก็หูได้ยินเสียงอวิชชาห่อทางหูอีกจมูกหายใจเข้าได้กลิ่นก็ห่อจมูกอีกลิ้นรับรสก็ห่อลิ้นไว้อีกนะครับกายรับกระทบทางหัวจรดเท้าก็ห่อไว้อีกความคิดทุกๆความคิดก็ถูกอวิชชาเนี่ยหุ้มห่อไว้หมดเลย จะเป็นแบบทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีหรือเปล่าอย่างเช่นบางครั้งเราไปด้วยอยากจะได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไปด้วย ไปด้วยความโมโห เป็นมูลอยู่ดี เป็นจะเป็นอ้อมใช่ไหมครับ ก็มี เป็นอ้อมใช่ไหมครับทางอ้อม โมหะเกิดร่วมกับกุศลจิตทุกดวง ครับ เว้นไว้แต่ขณะที่กุศลเกิดเท่านั้นที่โมหะไม่มีนะครับหรือขณะที่ภวังค์นั้นเนี่ยถ้าปกตินะถ้าชาวนะที่เป็นอกุศลโมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกดวง ผมนึกว่าสมมติว่าเราไปแบบหลงลืมสติมันจะว่าโลภก็ไม่โลภนี่ไปด้วยความโกรธอะไรเลยไปด้วยโมหะตรงๆนี่นะอันนั้นผมก็นึกว่าแบบทางตรงแต่ว่าไปแบบถ้าหากว่าเออเราอยากได้อะไรอย่างนึงแล้วเราพลดผ่านไปอย่างนี้เนี่ยนะ ก็โมหะอีก ก็โมหะก็ โมหะเป็นมูลอีก ผมก็นึกว่ามันแบบอ้อมอย่างนี้ไม่ใช่ครับ ตรงเหมือนกันเป็นเหตุปัจจัยด้วยเหมือนกันเกิดพร้อมกันกับโทสะด้วย ไม่มีตรงไม่มีอ้อม ไม่มีตรงไม่มีอ้อมคือถ้าอ้อมหน่อยก็คือตอนที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นอวิชชาอ้อมไม่หน่อย นะครับตอนที่กุศลจิตเกิดหรือขณะที่ภวังคจิตเกิดเนี่ยนะแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็อวิชชาล้วนๆที่ห่อปิดไว้นะถึงจะสลับโลภะโทสะโมหะเนี่ยยกตัวอย่างนะถ้าดูภาพยนตร์บางภาพยนตร์บางเรื่องนะส่งจิตไปตามเรื่องนั้นเนี่ยถือโดยอนิมิตอนุพยัญชนะรายละเอียดของเรื่องนะรู้ไปหมดเลยนะครับนั่นอวิชชาห่อตลอดทั้งสายเลยนะครับก็เอางี้นะพระเอกสมุทัยพระเอกนิโรธมีที่ไหนนะครับไม่มีสักคำไปปนแทรกเลยนั่นเลยนะอย่างมากก็โอ้โหมีบุญนะกรรมนะจากถ้อยคำที่สะสมมานะครับเพียงแต่ความเคยชินทางวจีเท่านั้นเองแต่ถ้ากรรมมสกตามีจริงๆคนเหล่านี้นะอายุก็ไม่ถึง100ปีอะไรนี่ผลของบุญมาประมาทอย่างนี้เองเหรอเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็ไม่ค่อยมีถ้าไม่มีก็เขาล่ะครับอวิชชาแล้วไฟตัวนี้เนี่ยมันร้ายแรงด้วยนะครับปกปิดแล้วสัตว์ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับ แล้วต้องมาอวิชชาอวิชชาสมุทัยด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย ก็ต้องด้วยนะครับต้องรู้ด้วยเพราะว่าอวิชชาอาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชานะครับความไม่เป็นไปของอวิชชาและอวิชชาของอวิชชาและอวิชชาสมุทัยชื่อว่าอวิชชานิโรธนะครับข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้อวิชชาและละอวิชชาสมุทัยนั่นแหละข้อปฏิบัติธรรมที่ทำนิโรธให้แจ้งนั้นในอริยมรรคนะก็อวิชชาก็ยังลงอริยสัจเหมือนกันนะครับก็ต้องวิชัยหมดนะครับอวิชชาอวิชชาสมุทัยอวิชชาในฐานะเป็นทุกขสัตว์อาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชานะครับนั่นแหละก็วิจัยหมดนะครับไม่มีอะไรที่ไม่พิจารณาต้องตื่นขนาดนั้นอ่ะเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วก็สติเวปุลังปัญญาเวปุลังนะครับไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ อ๋ออันนี้แหละคือชาคริยานุโยค ถ้าพิจารณาแบบนี้ก็นี่แหละลักษณะของชาคริยานุโยคตื่นตัวแล้วนะครับ คือ ไอเดินนี่อาจจะเดินทั้งวันนะครับแต่เดินใจลอยอ่ะนั่งอาจจะนั่งทั้งวันแต่นั่งเดรัจฉานกระถางไงก็อย่างนั้นไม่ชื่อว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคคือตื่นตัวเป็นไปกับคําสอนได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมอ่ะเรียกว่าชาคริยานุโยคนั่นนะเพราะว่าขณะที่โมหะเกิดก็อวิชชาอีกนั่นแหละอวิชชานิวรณ์ก็กลุ่มรุมแล้วแต่อวิชชานิวรณ์เนี่ยตัวที่อันตรายที่สุดถามว่าแก้ยังไงครับโมหะจริตนี่แก้ด้วยอะไรครับ เรียนมากฟังมากอ่านมากแสดงมากเอาอะไรเข้ามากเข้าไว้นะครับนั่นคือพวกโมหะจริตนะครับสอบถามมากเรียนมากฟังมากนะครับวิธีแก้โมหะจริตนะเอามากเข้าไว้ไม่ผิดหรอกครับบทว่าอวิชชานิวรณังนี้เพิ่งทราบความดังต่อไปนี้นะวิเคราะห์อวิชชานะมาดูว่ามันเจ็บแสบขนาดไหนอวิชชานี่ว่ากายทุจริตเป็นต้นชื่อว่าไม่ควรรู้โดยอรรถว่าไม่ควรบำเพ็ญอธิบายว่าไม่ควรได้เนี่ยนะความชั่วทางกายควรได้ไหมครับฆ่าสัตว์ควรได้ไหมไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในกามก็ไม่ควรพูดเท็จคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดก็ไม่ควรได้โลภะก็ไม่ควรได้โทสะก็ไม่ควรได้มิจฉาทิฏฐิก็ไม่ควรได้ชื่อว่าอวิชชาเพราะไปรู้หรือไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้อันนั้นแหละอวิชชามันทำให้ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรได้ที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะเรียกว่าไม่น่าพลาดเลยต้องพลาดเนี่ยอวิชชามันทำให้พลาดครับเหมือนกันนะโดยตรงกันข้ามสุจริตเป็นต้นชื่อว่าสิ่งที่ควรรู้นะครับสุจริตก็คือสุกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยนะครับหรือทานศีลภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามรรคผลนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรได้ควรรู้มากเชื่ออวิชชาก็ปกปิดไม่ให้ได้ไม่ให้รู้ในสิ่งเหล่านั้นนี่ลักษณะของเขานะครับแปลว่ามันให้ทําชั่วแล้วมันกั้นไม่ให้ทําดีนั่นคืองานของเขาจริงๆภารกิจของอวิชชาเขา อวิชชามีอาสวะเป็นปัจจัยและอาสวะมีอะไรเป็นปัจจัยครับ ก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย หนุนกันแล้วกัน ครับก็เป็นไปเป็นกันไปเป็นกันมาหรืออนิวรณ์นะครับเป็นอาหารของอวิชชานะครับอวิชชาเป็นอาหารของภวตัณหานิวรณ์ก็มีพวกทุจริตนั่นแหละเป็นอาหารทุจริตก็มีไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นอาหารนะครับเอกสารในอวิชชาสูตรตัณหาสูตรในสูตรนั้นนะครับครับนี่ต่อไปว่าคือสรุปนะว่าอวิชชามันทำให้ไม่ได้ดีอย่างนั้นเถอะมันทำให้ได้ชั่วนะภารกิจของเขาเนี่ยนะอัตถะของเขานะครับท่านกล่าวว่าชื่อว่าวิชาเพราะอัตถาว่าไม่ให้รู้เนื้อความเป็นกองของขันธ์ทั้งหลายขันธ์เนี่ยเป็นกองใช่ไหมครับคำว่ากองนี่หมายความว่าไงกองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแล้วรูปขันธ์ก็ยังกองโดยความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเป็นต้นเนี่ยนะแม้แต่เวทนาก็เป็นกองอีกกองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณก็ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นกองนะครับแล้วกองทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระควรรู้ไหมครับอวิชชาไม่ให้รู้หรอกครับนะอวิชชาปิดไปหมดเลยอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะผมตอนว่านี่ตอนนึกถึงคำสอนอ่ะถ้าไม่นึกถึงคำสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้ว่าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงคำสอนบ่อยๆก็พอจะตอบมีเครื่องไม้เครื่องมือเล่นงานอวิชชาได้บ้างครับทิ้งคำสอนเมื่อไหร่นะแย่ yeah. นะครับเพราะฉะนั้นสารณะนะทิ้งไม่ได้จริงๆนะทำมังสรนังคาฉามิศึกษาเรียนรู้ว่าตามศึกษาตามปฏิบัติตามมีวิธีเดียวจริงๆที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะครับปริยัติศาสนานี่จะช่วยรักษาเอาไว้ถ้าทรงจำพระปริยัติธรรมคำสอนเอามาเพ่งตามเท่านั้นนะครับเมื่อมีพระธรรมเรียกว่าพระปริยัติธรรมเป็นต้นเป็นสารณะนั่นแหละครับจึงจะพอจะต่อสู้กับอวิชชาได้บ้างนะครับพอที่จะรู้เรียกว่ารู้หน้ารู้หลังฆ่าศึกได้บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่นึกถึงคำสอนเลยนะเราไม่รู้หรอกครับว่าใครศึกในศึกนอกไม่รู้สักอย่างเลยนะครับนี่ต่อไปนะว่าอวิชชาเนี่ยนะครับมันทำให้ไม่รู้เนื้อความว่าอายตนะนี่มันต่อนะเป็นเครื่องต่อนะเช่นตากับสีมันต่อให้วิถีจิตเกิดนะครับหูกับเสียงมันต่อให้วิถีจิตเกิดจมูกกับกลิ่นมันต่อให้วิถีจิตเกิดลิ้นกับรสต่อให้วิถีจิตเกิดกายกับโพธาภะต่อให้วิถีจิตเกิดมนะคือภวังคจิตกับเรื่องราวต่างๆธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยต่อให้มโนวิญญาณเกิดอันไอตาสีแล้วก็วิถีจิตทั้งหลายนี่นะครับเรียกว่าอายตนะนั่นนะครับวิถีจิตเนี่ยนะมนายตนะกระทำมายตนะก็ต่อยตนะไปเอกสืบเนื่องไปลักษณะเนี่ยนะจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปเห็นเนี่ยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจากวันหนึ่งสู่วันหนึ่งจากปีหนึ่งสู่ปีจาก หลายๆสิบปีแล้วก็หลักจากภพสู่ภพจากชาติสู่ชาติมันก็ต่อสืบเนื่องไปลักษณะเนี่ยเรียกว่าอายตนะเนี่ยนะไอ้เครื่องต่อที่มันชั่วช้าเลวทรามซึ่งมีอวิชชาตัณหาเนี่ยนะมันเกาะมันเกี่ยวเอาไว้เนี่ยนะให้สิ่งเหล่านี้ต่อกันไปได้น่ารู้มากครับอวิชชาไม่ให้รู้หรอกครับเห็นนะถ้าไม่อาศัยปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางจริงๆเลยที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนัตถิเมสรณังอันยังเนี่ยถูกต้องแล้วครับทีนี้ต่อไปว่าความจริงของสัจจะทั้งหลายว่าสัจจะนี่เป็นของจริงแท้นะทุกเนี่ยจริงแท้ทุกขสมุทัยก็จริงแท้ทุกขนิโรธก็จริงแท้อริยมรรคก็จริงแท้เนื้อความนี้น่ารู้มากครับแต่อวิชชาไม่ให้รู้หรอกครับเนี่ยนะอย่าว่ารู้เลยฟังยังไม่ได้ฟังเลยอย่าว่ารู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอวิชชามันปิดไม่หมดอะครับไม่ให้มีบุญพอที่จะได้รู้ได้ยินได้ฟังไอ้บุญที่ไม่ทำก็เพราะอวิชชามันกั้นเอาไว้นั่นแหละครับไอ้ทำบาปหนักหนาสาหัสก็เพราะอวิชชานั่นแหละเปิดช่องให้นะฮะมันไอ้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของสังสารวัฏตามแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอวิชชาครับอวิชชาเป็นข้าศึกแรกเลยนั้นแรกตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์จึงแต่งใช่ไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังเนี่ยนะครับเนี่ยขับเน้นมากเลยนะแรกตรัสรู้และพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเจริญวิปัสสนาภูมิประเภทปฏิจจสมุปบาทนะครับแต่นะฮะอวิชชาเนี่ยมันเป็นศีรษะเป็นหัวรถจักรที่สำคัญมากหัววัฏจักรว่างั้นเถอะแล้วต่อไปนะว่าไอ้ธาตุเนี่ยนะครับแต่ละอย่างก็เป็นของศูนย์นะครับเช่นจักขุธาตุเนี่ยศูนย์คำว่าศูนย์ยะเนี่ยแปลว่ามันว่างนะครับสีก็เป็นของศูนย์คือมันว่างนะว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากหญิงจากชายจากเราจากเขาว่างจากความเที่ยงความสุขความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยนะมันว่างหมดเลยแต่มันมีจริงแต่มันว่างอ่ะเหมือนบ้านเนี่ยบ้านมีไหมมีแต่ไม่มีใครอยู่เรียกว่าบ้านว่างนะครับหม้อที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเรียกว่าหม้อเปล่าหรือหม้อว่างนะไอ้คำว่าศูนย์หรือว่างก็อันเดียวกันนะครับจักขุเป็นของศูนย์รูปเป็นของศูนย์จักขุวิญญาณเป็นของศูนย์จักขุสัมผัสเป็นของศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยมันก็ศูนย์นะครับแล้วในทวารทั้ง6เหล่านี้เนี่ยนะครับน่ารู้มากครับอวิชชาไม่ให้เรารู้หรอกครับนะต่อไปนะว่าทุกเนี่ยมีความบีบคั้นเป็นต้นนะครับทุกเนี่ยปีละนัตโถสันตาปนัตโถวิปริณามัตโถนะครับสังคตโถเนี่ยอัตทั้งหลายของทุกขสัตว์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยควรรู้มากครับนะแต่อวิชชาไม่ให้รู้หรอกครับนะอัตของสมุทัยก็น่ารู้อวิชชาไม่ให้รู้อัตของนิโรธอัตของนิมรรคเนี่ยก็ควรรู้มากแต่อวิชชาไม่ให้รู้หรอกครับให้อยู่ไปนานๆอวิชชามันทำบทบาทแค่ไหนครับแม้แต่ได้ฟังนะอวิชชาบอกไม่เอาละยากเกินไปนะอวิชามันกระซิบเข้ามานะบอกว่าเอ้ยอยากเกินไปอย่าเลยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็อวิชาก็เป็นเหตุปัจจัยให้วิจิกิจฉาให้อุทธะเป็นต้นเนี่ยนะครับเล่นงานต่อไปได้นะครับอวิชานี่จึงเป็นมูลรากเป็นรากที่เลวมากนะครับต่อไปนะครับว่าหรือชื่อว่าอวิชาเพราะอัตถาว่ายังเหล่าสัตว์ให้เล่นไปในสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไอ้ที่มาในอดีตเนี่ยนะครับสังสารวัฏคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ต่อเนื่องกันมาแบบเนี้ยนะถอยไปในอดีตก็ไม่มีที่สุดแล้วถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจอีกก็จะไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดอีกนะครับขันธ์ธาตุเนี่ยนะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ไม่มีที่สุดนะครับเนี่ยกิจของเขาละเขาทำภาระอันนี้ต่อไปนะครับหรือชื่อว่าอวิชชาเนี่ยนะครับหรือว่าโดยปรมัตถ์เนี่ยอวิชชาเพราะอัตถาว่าให้เล่นให้เล่นไปคือย่อมให้เป็นไปในอวิชชามานะบัญญัติมีสตรีและบุรุษเป็นต้นนะครับให้เล่นไปในหญิงในชายในเรื่องราวการเมืองการเศรษฐกิจการทำมาหากินเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องลูกเรื่องล้านมันก็พาไปเรื่อยในเรื่องราวเหล่านี้นะย่อมไม่เล่นไปคือไม่เป็นไปในวิชามานะบัญญัติทั้งหลายมีขันเป็นต้นไม่ให้เล่นไปว่าเออไอ้ที่นึกทั้งหมดนี่เป็นขันนะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออแล้วขันเหล่านั้นต่างประเภทโดยอดีตอนาคตนะสิ่งเหล่านั้นคืออายตนะสิ่งเหล่านั้นคือธาตุสิ่งเหล่านั้นคืออินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาไม่ให้เล่นไปหรอกครับมันให้เล่นไปแบบเรื่องราวแบบโลกโลกไม่ให้เรื่องเล่นไปในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ที่จริงนะเพ้อเจ้อเนี่ยโอ้โหเราพูดคล่องเลยนะแต่คำพูดพระพุทธเจ้าเอามาพูดตะกุกตะกักยังไงก็ไม่รู้นะครับมันขัดไปหมดเลยนะทีเพ้อเจ้อนะครับหรือว่านักร้องบางคนเนี่ยว่าเขาว่าครั้งเนี้ยเนี่ยแทบว่าตามได้หมดแล้วนะครับบางอย่างเนี่ยจำมาได้ตั้งแต่เด็กๆนู่นแหละมันแม่นขนาดนั้นนะในคำสอนไม่แม่นขนาดนั้นเลยนะครับอวิชชานี่มันเสี่ยมมันสอนมันปกมันปิดเอาไว้หมดนะครับมันเป็นตัวกั้นที่ร้ายกาจมากนะพระองค์ยังในสูตรนี้บอกเลยไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วในบรรดาเครื่องกั้นทั้งหลายนะครับอวิชชานี่เป็นเอกเหมือนกันเถอะเป็นหนึ่งเลยหรืออีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอวิชชาเพราะปกปิดวัตถุและอารมณ์มีจักขุวิญญาณเป็นต้นและธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยนะครับคืออวิชชาเนี่ยปกปิดตาปกปิดสีไอ้ตากับสีมันเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณกรรมในอดีตเป็นปัจจัยนี่นะครับแล้วก็ตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจิตเห็นก็ไม่เที่ยงกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความเที่ยงเลยเพราะมันสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาก็ไม่มีสาระนี่นะครับมันเป็นเหมือนโรคเหมือนฝีเป็นเหมือนลูกศรเป็นต้นเนี่ยนะอวิชชาปกปิดไว้หมดครับไอ้อย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับเรียกว่าแนวคำสอนของอวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอวิชชาปกปิดไว้หมดแล้วสัตว์ทั้งหลายที่ถูกอวิชชาครอบงำก็จะไม่ส่งเสริมในวิชาเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเสริมสายอวิชชาโดยส่วนใหญ่นะครับนะเอางี้นะถ้าไปเรียนทำเรียนวิชาแบบโลกนะคนส่งเสริมเยอะนะครับแต่ถ้ามาเรียนแบบทางธรรมเนี่ยนะแน่ใจนะว่ามีคนอุปถัมภ์นะครับหายากเหมือนกันนะท่านในแนวเนี่ยนะถ้าเอาเหตุผลบอกจะไปฟังธรรมคนเนี่ยนะเอาไว้ก่อนนะธุระอันนี้มันรีบด่วนกว่านะครับไอ้ธุระบางอย่างเนี่ยนะซึ่งมันธุระโลภะบ้างธุระโทสะบ้างธุระของโมหะบ้างเนี่ยอันนั้นสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวิชานั้นเขามีการส่งเสริมเปิดเรียนเปิดสอนนะครับแม้แต่พระคุณเจ้าของเราก็ไปยังไปเปิดไปเรียนไปสอนอวิชาเหล่านั้นนั่นนะครับ เรื่องนี้จริงครับผมไปอยู่จังหวัดนนทบุรีนานๆเนี่ยผมกลับมามีแต่คนถามผมว่าไปเรียนที่ไหนมาบ้างมหาจุฬาเรียนหรือเปล่ามหามกุฏเรียนหรือเปล่านะครับพอเราตอบว่าไม่ได้เรียนเนี่ยเขาบอกเอาเราไปอยู่ทำอะไรอะไรทำแบบนี้ครับเขาตอบไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะบอกเขาว่ายังไงว่าเราไปเรียนอภิธรรมเราไปเรียนทางบรรยายตามพระไตรปิฎกแล้วไปตอบยังไงเขาเลยไปเขาก็ฟังหูไม่กระดิกเลยครับ ก็นี่แหละครับเพราะเขาส่งเสริมอย่างนั้นนะครับก็ยังว่านะครับผู้ที่มีอวิชชาครอบงำก็จะส่งเสริมให้มีอวิชชาด้วยกันนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิชาก็จะส่งเสริมสาวกของพระองค์ให้มีวิชาทีนี้เราเอาใครเป็นมิตรล่ะครับเราส่องเสพใครมากที่สุดใครเป็นสารณะของเราเราถือว่าอะไรมีสาระที่สุดนะครับนะคือถึงว่าถืออะไรมีสาระนะสิ่งที่เสมอกันหมดคือแก่ธรรมดาเจ็บธรรมดาตายเป็นธรรมดาอวิชชานี่นะครับถ้าไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ยนะครับจะช่วยเราได้แต่วิชาที่ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ถ้าไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่พอจะมีวิชาเกิดต่อไปได้บ้างนะครับหรือไม่ก็ไม่ลึกนักนะก็บอกว่าถ้าเรียนธรรมะอย่างน้อยก็ตายแล้วไม่ตกนรกเหมือนกันเถอะถึงตกนรกก็ขุมไม่ลึกนักถึงขุมลึกก็ไม่อยู่นานถึงอยู่นานก็ไม่ทุกข์หรือว่านั่นก็ไปเรื่อยนะครับแต่ที่จริงแล้วพระไม่มีหรอกครับธรรมะที่จะพาให้ตกนรกธรรมโมหเวรคติธรรมจารีนะครับทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วอยู่แล้วขอให้มีธรรมเป็นเกาะให้มีธรรมเป็นที่พึ่งให้มีธรรมเป็นสารณะจริงๆนะครับธรรมนั่นแหละจะปกปักรักษาเราทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีก็เพื่อจะช่วยเราเนี่ยแหละครับนะนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดจะตอบแทนพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามนี่ก็พระองค์จะมาทำอะไรเราได้ก็คือแสดงว่าพระองค์นี้เจริญพิจารณาเจริญกรุณาให้เราแล้วนะครับถ้าเราไม่หมั่นไม่เพียรไม่พอกพูนพยายามเนี่ยนะครับต่อไปว่าบทว่าอวิชชานิวรณีนะหิภิกขเวนิวุตตาปชาทีขรตังสันทาวันติสังสรันตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อทำความในก่อนให้หนักแน่นนะครับคือขับเน้นว่าอวิชชาเนี่ยนะเป็นธรรมะอย่างเอกจริงๆอ่ะนะที่ทำให้สัตว์เนี่ยไปสู่ในอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยนะ หรือบทว่ายะถายิทังภิกขเวอวิชชานิวรณังแปลว่าเหมือนนิวรณ์คืออวิชชานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อให้แสดงข้ออุปมาอย่างนี้ในบทนี้ตรัสเพื่อแสดงอนุภาพของนิวรณ์ถามว่าเพราะเหตุไรในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอวิชชาเท่านั้นไม่ตรัสถึงธรรมะเหล่าอื่นด้วยนะยกแต่อวิชชาอย่างเดียวอ่ะอกุศลอย่างอื่นทำไมไม่พูดถึงล่ะตอบว่าเพราะอวิชชาเป็นวิเศษปัจจัยแห่งกามฉันทะเป็นต้นด้วยการปกปิดโทษนะอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยที่พิเศษจริงๆปกปิดโทษของกามฉันทะเป็นต้นนั่นแหละจริงดังนั้นกามฉันทะเป็นต้นย่อมเป็นไปในอาการของโทษที่ถูกอวิชชานั้นปิดไว้แล้วเช่นอวิชชาเนี่ยนะปกปิดอริยสัจในสีตัณหาก็ชอบสีอันนั้นเนี่ยนะอวิชชาปกปิดอริยสัจในเสียงตัณหาก็ชอบในเสียงอวิชชาปกปิดอริยสัจในกลิ่นตัณหาก็ฉาบไว้ในกลิ่นนะอวิชชาปกปิดอริยสัจในทางลิ้นทางรสเนี่ยนะตัณหาก็โปรดปรานในสิ่งนั้นนะครับอวิชชาปกปิดกายตัณหาก็ชอบกายอวิชชาปกปิดใจตัณหาก็ชอบใจนะชอบในใจเนี่ยนะก็ลักษณะเนี่ยเขาทำงานสัมพันธ์กันมากครับเขาเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถามีอธิว่านัตถัญโยดังนี้ด้วยรวบรวมความที่ตรัสแล้วและที่ยังไม่ได้ตรัสในบทเหล่านั้นบทว่านิวุตาได้แก่ปกคลุมนะมันปกด้วยมันคลุมด้วยนะหุ้มห่อแล้วก็ปิดบังเอาไว้บทว่าอโหรตังแปลว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือปิดเนี่ยไม่ได้ปิดเฉพาะตอนเช้านะครับปิดทั้งตั้งแต่เช้าจรดนอนอีกนะครับตื่นมาปิดต่ออีกนะครับแม้แต่หลับมันยังปิดอีกนะครับอธิบายว่าปิดตลอดเวลาบทว่ายะถาโมเหนะอาวุตาความว่าโดยประการที่หมู่สัตว์ถูกโมหะคืออวิชชานิวรณ์ห่มห่อปกปิดไว้ไม่รู้แม้ธรรมะที่ควรรู้ด้วยดีนะครับหมายความว่าไม่รู้ไม่ได้รู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ไม่ละธรรมะที่ควรละไม่ทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งไม่เจริญธรรมะที่ควรทำให้เจริญไม่มีอะไรสักอย่างว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นชีวิตก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยนะครับถามว่าท่องเที่ยวไปไงครับก็ท่องเที่ยวไปรอเช้าจดเย็นรอเย็นถึงเช้าต่อเช้าถึงเย็นเนี่ยครับพอไปอยู่อย่างนี้แหละครับพึงประกอบเนื้อความว่าธรรมะอย่างหนึ่งอื่นพึงเห็นปานนั้นก็ดีนะครับนิวรณ์อย่างหนึ่งก็ดีย่อมไม่มีไอ้ที่มันจะหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะครับที่เสมอด้วยอวิชชาเนี่ยนะบทว่าเยจะโมหังปหันตวานะตะโมกขันธังปดาลยุงแปลว่าพระอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วความว่าก็พระอริยสาวกเหล่าใดละโมหะอันมรรคนั้นพึงฆ่าด้วยมรรคเบื้องต่ำด้วยตะทางฆ่าประหารเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นแล้วทำลายกองแห่งความมืดอันได้แก่โมหะนั่นเองด้วยยานเปรียบด้วยเพชรอันเป็นยานชั้นเลิศและตัดขาดโดยไม่ให้มีส่วนเหลือต้องระดับไหนครับอรหัตตมรรคนะครับจึงจะละเด็ดขาดนะครับอวิชชาเนี่ยนะแต่ที่จริงก็เริ่มละตั้งแต่ได้ยินได้ฟังแล้วนะครับพระพุทธะมี4ประเภทใช่ไหมครับสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะแล้วก็สุตตะพุทธะเราก็พอรู้ตั้งแต่อาศัยพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับเป็นประทีปส่องให้รู้บทว่าณเตปุณสังสารติความว่าพระอริยสาวกคือพระอรหันต์เหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปคือไม่หันกลับไปในสงสารนี้ที่ท่านกล่าวว่าขันธานังปฏิปาติธาตุอายตนานะจะอโพชินังวัตมานาสร้างสาโรติปวุจจตินะครับลำดับแห่งขันธาตุอายตนะยังเป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารนะครับนี่แหละครับชีวิตเนี่ยนะแต่เช้าจดเย็นเย็นจดเช้าเช้าจดเย็นหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นสิบปีจากเป็นสิบปีก็จากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเนี่ยนะครับก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าสงสารแต่โดยมากก็จะฟังว่าเกิดแก่เจ็บตายนะนี่ก็เรียกว่าคำพูดรวบยอดนะครับให้เห็นทุกขสัจว่างั้นเถอะเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุคือเป็นมูลเหตุแห่งสงสารหมายความว่าเป็นมูลเหตุของขันธ์ธาตุอายตนะน่ะนะอวิชชาเนี่ยเป็นมูลคำว่ามูลคือเป็นเหตุปัจจัยนะครับเป็นสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นนั่นเองส่วนอวิชชาที่เป็นต้นเหตุแห่งหรือเป็นมูลแห่งสงสารย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้นคือพระอรหันต์เนี่ยนะครับเพราะตัดขาดแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคญาณนะครับแต่ในชั้นต้นเนี่ยนะครับให้มีสุตตะนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่พรรณนาถึงเครื่องผูกที่ไม่มีอะไรที่จะผูกหนักกว่านี้อีกแล้วนะครับสุดยอดของสิ่งที่ผูกมัดว่างั้นนะบางอย่างมัดหย่อนๆแต่ไปไกลขนาดไหนก็กระตุกกลับได้นะครับไอ้เครื่องมัดชนิดนี้คือตัณหานั่นแหละครับนะครับถึงจากกันไปทำงานที่อื่นมันก็กระตุกกลับเป็นครั้งคราวนะตัณหาเนี่ยเช่นตัณหาในบ้านในเรือนเนี่ยนะครับไปไกลขนาดไหนนั้นก็ตุกกลับแหละไปต่อไม่ได้แล้วครับนั่นนะพี่วิจารณ์นี้มาไกลๆถึงเชียงรายไงจะกระตุกกลับไปสุรินทร์หรือเปล่าไม่ทราบนะครับมันกระตุกเรื่อยนะครับไม่ต้องงวงแล้วครับมันยัดหย่อนไปเฮ้อว่างั้นเหรอฉันกระตุกทีเดียวแกกลับเลยนะกามสูตรนะครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นแม้สังโยชน์อันหนึ่งอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประกอบแล้วแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยชน์คือตัณหานี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสังโยชน์คือตัณหาย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานนะมันประกอบเอาไว้นะครับประกอบเนี่ยนะถามว่าเหมือนกับมันไขน็อตเอาไว้ขันเกลียวขันชะเนาะขันอะไรมัดประกอบร้อยรัดอ่ะนะนี่แหละครับแล้วก็สัตว์ก็เล่นไปแล้วนะเพราะมันประกอบไว้แล้วนะครับไม่ให้หลุดหรอกครับไม่มีนะครับน็อตหลุดเหมือนกันเถอะนะมันอาจจะหลุดเป็นบางส่วนนะแต่มันก่ออันใหม่ไปอีกมันหาเครื่องผูกมัดอันใหม่นะเช่นแขนขาดขาขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวแกเกิดใหม่ฉันให้มีอีกเนี่ยนะมันก็ผูกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับถ้าหากว่ามีตัณหาเป็นเพื่อนสองเนี่ยนะมันกระซิบนะตัณหามีกระซิบบอกงี้ที่ไอ้ท่านไม่เอานะจะเอาอย่างนี้อย่างนี้ตัณหาก็จะกระซิบแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่องเที่ยวไปไม่พ้นสภาพแบบนี้นะครับปัญหามันจะดีเท่านี้หรือเปล่าเพราะเท่านี้เนี่ยยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระศาสนาอยู่ถ้ามาเป็นคล้ายๆแบบนี้ตอนที่หมดพระศาสนานี่แย่นะครับเห็นไหมไม่พ้นสภาพแบบนี้ไปได้แต่ก็ไม่พ้นอย่างอื่นอีกไม่อยู่แบบนี้มันก็ไปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับที่ร้องๆเนี่ยไปเป็นได้หมดเลยสามารถจะไปเป็นอีกได้หมดเลยถ้าจิตเป็นบาปปฏิสนธิในครรภ์ของสัตว์เหล่านั้นได้หมดนะครับปลาทุกตัวเนี่ยนะที่มันกำลังฟักไข่มีไข่เนี่ยนะสามารถปฏิสนธิในไข่เหล่านั้นได้หมดเลยหรือว่าเป็ดทุกตัวห่านทุกตัวหมูทุกตัวไก่เกือบทุกตัวขออภัยครรภ์ผู้หญิงเกือบทุกคนเนี่ยนะครับที่พอจะตั้งครรภ์ได้นะมีสิทธิ์ไปอยู่ในนั้นได้หมดเลยนะครับนะมีสิทธิ์เนี่ยนะครับหลังส้วมหลังบ้านคนทั้งหลายมีสิทธิ์ปฏิสนธิในที่นั้นหมดเลยไอ้กระดึบกระดึบกระดึบไปเนี่ยนะเหมือนข้าวสารนี่ก็ไปเป็นในนั้นได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนี่แบบเดรัจฉานนะครับถ้าอบายไปเองนะครับแต่เทวดานี่พยายามนึกถึงบุญเข้าไว้พระคุณเจ้าว่างั้นถ้าลืมบุญเมื่อไหร่ก็อย่าหวังเลยเทวดามันก็ไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับภิกษุรู้ตัณหาซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นี้โดยความเป็นโทษแล้วเนี่ยนะให้รู้ว่านี้คือโทษนะบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะท่านมีกำลังอย่างหนึ่งท่านมองไอโลภะนั้นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะครับมองเห็นจะว่าพระองค์ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีในจิตของท่านแล้วแต่ท่านเห็นของใครก็ช่างเถอะเหมือนหลุมฐานเพลิงไอโลภะนั้นเนี่ยเพราะท่านมองยังไงท่านไม่ได้มองแบบเราหรอกท่านมองว่าสมมตินะเรามองเห็นสีเราก็ยินดีแบบเรื่องราวเฉพาะหน้าของเราแต่ท่านอย่างถึงปฏิสนธิในภพต่อไปท่านจะมองแบบนั้นตลอดนะครับท่านจึงเห็นโทษมากนะเห็นโลภะเกิดเนี่ยนี่นำเกิดได้หมดเลยนะครับโลภะแต่ละโลภะสามารถนำเกิดได้หมดเลยนะครับ พราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้ว่าตัณหาเนี่ยนะซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นี้โดยความเป็นโทษแล้วเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นนะไม่มีความไม่มีอุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทานในทุกขันธ์แล้วก็มีสติคือมีสติพึงเว้นรอบหมายความว่ามีสติทุกอิริยาบถไม่มีเวลาไหนที่เว้นจากสติก็เป็นผู้มีสติไพบูลย์ก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเขาบอกว่าพอใช้คำว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะคิดยังไงครับโดยมากก็ไม่อยากทำอะไรแล้วพอฟังคำว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแล้วอยากจะปล่อยเฉยๆนั่งสบายๆพอฟังคำว่าไม่ถือมั่นอันที่จริงเป็นอย่างนั้นไหมครับ ไม่ก็ที่ฟังมาก็รู้สึกจะคล้ายๆอย่างนั้นนะ ไม่ถือมั่นอย่างที่หลวงพ่อบางองค์บอกว่ากระโถนปัสสาวะยังไม่เทเลยนะปล่อยไปหมดอย่างนั้นฮะ ปล่อยวางทุกอย่างครับวางความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันก็จะเบาสบายโล่งครับโล่งไปหมดเลยอย่างเงี้ยก ็วางอย่างนั้นนี่เป็นมรรคมีองค์8ข้อไหนครับสัมมาทิฏฐิ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาแนะนำมาอย่างนี้ก็เลยทดลองทำก็รู้สึกดูดีสบายครับ ข้ามักมีองค์ไหนครับองค์8เนี่ย นึกไม่ออก สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคประกอบด้วยองค์8นะครับไอ้ที่ว่านี่มันเข้าไหนบ้างครับไอ้ที่วางหมดเลยเข้าพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกนะครับเข้าปิฎกไหนบ้างพอที่จะอนุวัตว่าเออเนี่ยข้อปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ใช่ผมจะไปทำบ้างจะวางทุกอย่างเลยนะถ้าอย่างนั้นจะต่างอะไรจากปัญญาอ่อนครับ โอกาสนะอย่างถ้าหากว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้นะแล้วก็อย่างว่ากระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอาจไม่ได้เทเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอาจไม่ได้เทให้แต่ท่านก็ทำใจหมายความว่าคือไม่ไปโกรธเขาถึงไม่เทก็ช่างหัวมันพออยู่ คือเรื่องนี้หมายความว่าลูกศิษย์ที่ฟังเรื่องปล่อยวางไม่ถูกนะครับเนี่ยนะฟังคำว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะก็คือแปลว่าปล่อยวางนั่นเองเสร็จแล้วก็กระโถนเยี่ยวของตัวเองนะครับไม่ได้ไปประพฤติวัดเรื่องเกี่ยวกับประพฤติวัดเพื่ออะไรหรอกครับหมายถึงกระโถนเยี่ยวในปัสสาวะในห้องท่านนั่นแหละครับไม่เทว่างั้นนะไม่ใช่ของอาจารย์นะแต่ว่าลูกศิษย์ที่ไปฟังไอ้ข้อปฏิบัติอันนี้ผิดพลาดนะที่ถึงบอกว่าอะไรก็ปล่อยวางหมดนะครับหนักๆเข้าศีลจะรักษาหรือเปล่าถ้าปล่อยวางแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ถือมั่นหรือปล่อยวางเนี่ยถ้าคำว่าปล่อยวางเนี่ยมาจากบาลีว่ามุตตินะครับหลุดพ้นน่ะนะวิมุตตินั่นเองนะครับบาลีต้องมาจากวิมุตต์แล้ววิมุตต์มีอะไรเป็นอาหารใช่ไหมครับวิมุตต์มีอะไรเป็นอาหารอ๋อมีนิพพิทาเป็นอาหารนิพพิทามีอะไรเป็นอาหารยถาภูตญาณทัสสนะเป็นอาหารยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเป็นอาหารมีสมาธิเป็นอาหารสมาธิมีอะไรเป็นอาหารมีสุขเป็นอาหารสุขมีอะไรมีปัสสัทธิเป็นอาหารปัสสัทธิมีอะไรเป็นอาหารปีติเป็นอาหารปีติมีปราโมทเป็นอาหารปราโมทมีอวิปปิสารเป็นอาหารอวิปปิสารมีกุศลศีลเป็นอาหารกุศลศีลมีหิริโอตตปะเป็นต้นเป็นอาหารนะกว่าจะไปหลุดพ้นไอ้ที่ว่าปล่อยวางเนี่ยนะก็วางก็บาลีว่าหลุดพ้นนั่นเองนะครับไม่ถือมั่นนั่นเองนะครับมาระดับสูงแล้วนะครับระดับขณะอริยมรรคแต่คำว่าถือมั่นเนี่ยเป็นชื่อของกามุปาทานคำว่าถือมั่นนะเป็นชื่อของทิฏฐุปาทานเป็นชื่อของสีลัพพตุปาทานเป็นชื่อของอัตตวาทุปาทานเช่นตามองเห็นเนี่ยนะถ้าโลภะเกิดเนี่ยชื่อว่าถือมั่นแล้วถ้ามีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดนะในทิฏฐิ62เนี่ยนี่เรียกว่าทิฏฐุปาทาน วันนี้ได้ เมื่อวันนี้ได้รับถวายดินสอมานี่แหมรู้สึกกำลังอยากได้พอดีเลยอย่างเงี้ย ครับ อย่างนี้พอเห็นปุ๊บแล้วก็พอใจอย่างนี้ก็อุปาทาน ก็กามุปาทาน กามุปาทานเต็มที่แล้วนะ ครับผม อวิชชาพาไป ก็เป็นกามุปาทานไปถ้าหากบอกอุ้ยเอาอะไรมาให้เนี่ยอย่างเงี้ยสมมตินะอู้เอาอะไรมาให้เนี่ยอันนี้เป็นในปาทานอันนี้เป็นโทสะนะครับไม่เป็นอุปาทานเพราะโทสะไม่ยึดใช่ไหมครับแต่ถ้าโอ้โหนี่นะมีผู้บันดาลให้นะเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับที่ถูกปาทานโอ้โหมันเกิดลอยๆนะฟลุกวันนี้ฟลุกเหมือนนะมันอยากได้มันอยากเกิดมันก็เกิดของมันเองอันนี้เป็นอะไรปาทานที่ถูกปาทานนี่นะมาจากข้อปฏิบัตินี่นะพ่อไปเรียนแบบนั้นแบบนี้ทำให้มีลาภแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะไปไล่เวทมนต์โน่นเวทมนต์นี้เป็นต้นทำให้เกิดลาภอันนี้ขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของศีลพัตตุปาทานสำคัญว่านี่ มาบำรุงบำเรออัตตานะครับเนี่ยอัตตานี้เนี่ยได้ใช้สอยของพวกนี้เป็นอัตวาทุปาทานนะครับก็สำคัญเนี่ยสิ่งในขันธ์5นี่แหละครับว่าเป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอุปาทานนะพระองค์แสดงว่าสีเลปฏิฐายะนโรสปัญโยนะครับงั้นข้อปฏิบัติที่จะกำจัดอุปาทานก็เริ่มต้นแต่ศีลเมื่อเกี่ยวข้องกับวัตถุเป็นต้นเนี่ยสงข้อลงศีลให้ได้ก่อนเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอุปาทานแบบหยาบๆก็คือศีลข้อปฏิบัติที่กำจัดอุปาทานอย่างลึกซึ้งก็เช่นเจริญมรณานุสติเนี่ยนะสมถะนะถ้าลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็การเจริญวิปัสสนาที่อนุวัตตามโพธิปักขิยธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละครับจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อไม่ถือมั่นจริงๆไม่ใช่โอ้ยผมไม่ถือมั่นแล้วผมไม่ถือว่าคุณเป็นพ่อผมแล้วงี้ใช้ได้ไหมครับผมไม่ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นวัดเป็นวาเป็นนักบวชสมณะชีพามผมไม่ถือซากอย่างเลยนะบางองค์หนักเข้ามาบอกพรรษาผมก็ไม่ถือแล้วว่ากันเนี่ยนะพรรษาก็ไม่นับถือแล้วโอ้โหหนักหนาสาหัสแล้วนะครับดูลัทธิศาสนาไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนะจะมันง่ายขนาดนั้นก็นู่นนะครับนักบวชนุ่งลมห่มอากาศนั่นแหละสมัยก่อนเขาเรียกอรหันต์กันทั้งนั้นนะครับถ้าจะไม่ถือมั่นขนาดนั้นนะก็ไม่ต่างอะไรจากคนบ้าครับถ้าแบบนั้นนะถึงขนาดว่าอุปชัยวัดอาจารยวัดก็ไม่ประพฤติไม่อุปถากมันไม่ใช่สักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยที่ว่าไม่ถือมั่นเนี่ยผู้ที่แสดงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงสมถาวิปัสสนาพระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้แสดงธรรมะบางอย่างควรกำหนดรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้แสดงธรรมะบางอย่างควรละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้แสดงธรรมะบางอย่างควรทำให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้แสดงเป็นผู้เจริญเป็นต้นนะกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษทำเปรียบด้วยทำดำเปรียบด้วยทำขาวเจริญแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษเป็นต้นเนี่ยพระองค์ทรงแสดงนะครับไม่ใช่มานั่งใช้ๆเจริญโมหะแล้วบอกนี่ไงปล่อยวางละกันคนน่าเห็นใจนะครับกรรมของสัตว์ทั้งหลายกรรมของผมด้วยต้องไปรับรู้อะไรก็ไม่รู ้ไว นะครับ ขนาดเอกราชที่ได้มานี่ก็พาได้ของใหม่เยอะเลย ครับหรือไม่บางทีเนี่ยนะไอ้คำว่าปล่อยวางบางท่านกับคำว่าอนัตตาของบางคนไม่ต่างกันครับพอมันอนัตตาก็เอ้ยปล่อยวางอีกเหมือนกันทุกอย่างอนัตตาปล่อยหมดเลยไม่ว่าลูกว่าผัวว่าเมียว่าอะไรปล่อยหมดเลยเพราะอนัตตามันเป็นไปตามปัจจัยของมันคนเดียวว่างั้นนะอนัตตาแบบนั้นก็เลยทงอีกนะครับถามว่ากุศลเนี่ยใครเป็นคนแสดงพระพุทธเจ้าอนัตตาใครแสดงพระพุทธเจ้าเพราะอนัตตาบางอย่างให้รู้เถอะว่าเป็นกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอัพยากตะอนัตตาบางอย่างเป็นกรรมอนัตตาบางอย่างเป็นผลของกรรมนะครับอนัตตาบางอย่างเป็นข้อปฏิบัติเพื่อตกนรกนะอนัตตาบางอย่างเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นเดรัจฉานอนัตตาบางอย่างเพื่อสุขตินะครับเช่นอนัตตาประเภทโทสะเนี่ยนรกอนัตตาประเภทโมหะนี่เป็นเดรัจฉานอนัตตาประเภททิฏฐิก็นรกเหมือนกันหรือเดรัจฉานนะครับนรกกับเดรัจฉานนะถ้าทิฏฐิพงศ์บอกว่าผู้ที่สมะพังพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยนะคติ2คือนรกกับเดรัจฉานทิฏฐิก็อนัตตานะครับแต่อนัตตาแบบนี้นรกกับเดรัจฉานทานศีลภาวนาก็อนัตตาแต่เพื่อสุขติเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรรมและผลของกรรมพระผู้มีพระภาคก็แสดงความเพียรพระองค์ก็เป็นผู้แสดงนั้นความเพียรก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงความเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามปัจจัยแต่ปัจจัยบางอย่างถ้าไม่เกิดตกนรกเช่นกุศลธรรมถ้าไม่เจริญไม่พอกพูนเนี่ยนะครับกุศลเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยเป็นปัจจัยให้ตกนรกนะครับนะเช่นอนัตตาที่เป็นทุจริตเกิดมากๆอนัตตาอย่างนี้พาตกนรกนะครับเดี๋ยวก็ว่านรกกว่าอนัตตาอีกนะครับใช่นรกกว่าอนัตตาก็ไม่เถียงอะไรเพราะไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นหรอกครับแต่ถ้าหากว่าเลยทงก็ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปก็โอ้ปล่อยหมดเลยแล้วอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันก็ควรจะเกิดน้ำจะท่วมก็ให้มันท่วมไปนะครับไฟจะดับก็ให้มันดับไปเนี่ยนะครับอะไรก็ให้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าคิดแบบนี้พระองค์ออกบวชไหมนะครับจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกในโลกไหมพระองค์ตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติสัตว์ทั้งหลายจะล่วงพ้นได้ล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรไอ้ความเพียรก็เป็นอนัตตา แต่ความเพียรเนี่ยนะครับนับเนื่องในมรรคเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์แต่อันนั้นเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนะครับเป็นธรรมที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจับหลักอริยสัจมาตั้งนะครับเราจะรู้ว่าอนัตตาที่เป็นทุกขสัจควรทำปริญญาอนัตตาที่เป็นสมุทัยสัจควรละนะครับอนัตตาที่เป็นนิโรธสัจควรทำให้แจ้งอนัตตาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมรรคสัจควรเจริญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยอะไรจะเกิดกับปล่อยมันนะครับไม่ใช่นะในอรรถกถากามสูตรต่อไปว่าชื่อว่าสังโยชน์เพราะอรรถาว่าผูกมัดบุคคลผู้มีสังโยชน์ไว้ด้วยกรรมและวิบากอันเป็นทุกข์นะครับคือผูกกรรมกับวิบากเอาไว้นั่นเองนะครับไอ้คำว่าทุกข์เนี่ยในที่นี้หมายถึงมันไม่เที่ยงนะกรรมก็ไม่เที่ยงผลของกรรมก็ไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ว่าไอ้ไม่เที่ยงบางอย่างก็หลายแสนปีอย่างที่กล่าวไปนะครับโดยเฉพาะนรกเนี่ยนะไอ้แค่จากปากหม้อถึงก้นหม้อนี่ก็ 30,000 ปีใช่ไหมครับนะขาขึ้น 30,000 ปีขาลง 30,000 ปีเนี่ยนะครับรอบหนึ่ง 60,000 ปีนะในโลหะกุมพีนรกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผูกเอาไว้แบบนั้นแหละครับหรือว่าไอ้คำว่าสังโยชน์เนี่ยนะก็คือมันผูกมัดเนี่ยนะครับผูกมัดบุคคลให้เป็นไปในลำดับของภพในภพเนี่ยนะของกำเนิดในกำเนิดจักขติในขติวิญญาณทิติในวิญญาณทิติสัตวาสในสัตวาสเป็นต้นนั่นนะครับมันผูกมัดไว้อย่างนั้นแหละครับชื่อว่าตัณหาเพราะอัตถาว่าเป็นที่มาของความอยากนะสัตว์ทั้งหลายจักไม่อยากเด็ดขาดถ้าไม่มีตัณหาอันพระอรหันต์ละตัณหาได้ทั้งความอยากใดๆจึงไม่มีสำหรับท่านแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีความอยากไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับสังคายนาพระธรรมวินัยพระอรหันต์ทั้งหลายท่านนั้นทำนะครับเพราะฉะนั้นอะไรดีอะไรชั่วกิจทั้งหลายท่านก็จะบำเพ็ญกิจนั้นๆตามเยี่ยงอย่างพระศาสดาเป็นต้นนะครับ แล้วพระอรหันต์อยากกินข้าวไหมครับ คือถ้าโดยอำนาจของโลภะเนี่ยนะครับท่านไม่มีแน่นอนแต่ท่านรู้เรื่องของปัจจัยเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าความเป็นไปของขันธ์ธาตุอายตนะควรจะได้รับอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะท่านรู้ว่าชีวิตของท่านถึงอยู่แต่ละวันก็มีประโยชน์นะครับคนทั้งหลายได้ทำบุญได้ถวายทานเป็นต้นในท่านก็มีผลมากมีอานิสงส์มากท่านในฐานะเป็นนาบุญของโลกนะครับนี่โดยส่วนตัวของท่านแต่ถ้าพาดพิงในลักษณะศาสนาท่านก็เป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสู่อนุชนรุ่นต่อๆไปนะครับเพื่อว่าคนที่มีบุญญาบารมีที่จะได้สติปัญญาพอที่จะศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนเหล่านี้ของพระองค์ให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับนะพระองค์ก็ทางทำกิจอย่างเต็มที่เลยนะครับมันตัณหาเนี่ยนะครับเพราะอาถาว่าเป็นทำให้สะดุ้งหรือหวาดเสียวนะสังเกตดูนะครับเราสะดุ้งกับเรื่องอะไรแสดงว่ามีตัณหากับเรื่องนั้นนะครับเนี่ยนะสะดุ้งกับเรื่องอะไรหวาดเสียวกับเรื่องอะไรตัณหาก็แสดงว่ามีตัณหาในเรื่องนั้น ยกตัวอย่าง นะครับเช่นฟ้าผ่าเนี่ยนะครับเราอาจจะรักตัวเองนะถ้าฟ้าผ่านี่โดยมากธรรมดาก็ถ้าใครถูกฟ้าผ่าก็ตายใช่ไหมครับบอกเปรี้ยงมาเนี่ยโหสะดุ้งเลยนะครับหวาดเสียวเลยในเพราะรักตัวอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าฟังเรื่องอะไรแล้วใจละห้อยอย่างหนึ่งนะนั่นแหละแสดงว่าจากเรื่องนั้นต้องมีตัณหาเข้าไปแทรกในจุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่นอน กรณีเราไปอยู่ในป่าแบบเงียบๆสงัดจนโหมันวังเวงมันหวาดเสียวไปหมดอย่างนี้ก็ แสดงว่ารักนั่นเองรักตัวนะเนื่องจากตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัย กลัวตัวเองจะเป็นอันตรายอะไรนะ คร ับ กลัวจะมีปัญหาต่อชีวิตเป็นต้นนั่นเองนะครับอันตัณหาเนี่ยเป็นตัวให้สะดุ้งหรือหวาดเสียวเช่นมีใครมาจี้ก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยนะนั่นนะคือเป็นผลของตัณหานะครับแต่บางทีขณะสะดุ้งก็อาจจะโทสะก็ได้นะครับแต่ว่ามีตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยนั่นนะเพราะเนื่องหวังจากสิ่งใดก็สะดุ้งจากสิ่งนั้นนะครับนั่นนะหวังจากสิ่งใดก็หวาดเสียวจากสิ่งนั้นนั่นแหละบทว่าสังยุตตาได้แก่ผูกมัดในอภินิเวสาวัตถุเป็นเครื่องยึดมั่นมีจักสุเป็นต้นนะครับคือหมายความว่าตัณหาเนี่ยมันจะเกิดที่ไหนก็มีจักสุเป็นต้นเนี่ยนะครับมันผูกมัดจักสุอาศัยจักสุอันนี้เกิดขึ้นก่อนที่มีตัณหาเป็นปัจจัยแล้วอาศัยจักสุอันนี้ตัณหามันก็เกิดใหม่เพื่อมัดจักสุอันอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันมัดเอาไว้จากวัตถุในฐานะเป็นสมุทัยสัตว์นะครับตัณหาเนี่ย อภินิเวศตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับ ท่านแปลว่า ความเครื่องยึดมั่นนะครับความยึดมั่นนั่นเองอภินิเวสานี่นะครับบางทีหมายถึงความยึดมั่นแต่ความยึดมั่นนี้ที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีวิปัสสนาก็เรียกว่าอภินิเวสะเหมือนกันนะครับบางแห่ง ครับ เป็นชื่อของวิปัสสนาก็มีเป็นชื่อของตัณหาก็มีอันหนึ่งในที่นี้แม้อวิชชาก็เป็นสังโยชน์และตัณหาเป็นนิวรณ์ยังมีอยู่โดยแท้ถึงดังนั้นตัณหาย่อมผูกมัดสัตว์ด้วยภพอันมีโทษที่ถูกอวิชชาปกปิดไว้นะครับที่จริงนะอวิชชาก็เป็นนิวรณ์ตัณหาก็เป็นนิวรณ์อวิชชาก็เป็นสังโยชน์ตัณหาก็เป็นสังโยชน์แต่ยกเอาชุดใดชุดหนึ่งในเด่นในสายนั้นๆมาแสดงนะครับเพราะว่าตัณหาเขาทำหน้าที่ผูกมัดภพเนี่ยนะเช่นภพเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ากรรมภพทั้งหลายเนี่ยนะตัณหานี่มัดไว้อวิชชาปกปิดสิ่งนั้นเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความต่างกันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอวิชชาไว้ในสูตรก่อนโดยความเป็นนิวรณ์คือในโมหะสูตรนะว่าอวิชชานี่เป็นนิวรณ์ตรัสตัณหาไว้ในสูตรนี้โดยความเป็นสังโยชน์ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความเป็นใหญ่ของนิวรณ์และสังโยชน์นะครับว่าแต่ละอย่างนี่นะถ้าความเป็นใหญ่ของนิวรณ์ก็อวิชชาความเป็นใหญ่ของสังโยชน์ก็คือตัณหาเหมือนอย่างว่าอวิชชาเป็นใหญ่และเป็นประธานของธรรมะเศร้าหมองทั้งหลายพูดถึงความเศร้าหมองหรือสังกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะครับอวิชชาเนี่ยเป็นประธานโดยความเป็นนิวรณ์ฉันใดตัณหาก็เป็นใหญ่เป็นประธานของธรรมะเศร้าหมองเหล่านั้นโดยความเป็นสังโยชน์ฉันนั้นที่จริงในขณะที่โลภะมูลจิตเกิดขึ้นนะครับขณะนั้นมีทั้งตัณหาและมีทั้งอวิชชานะครับตัณหาก็ผูกไว้ในอารมณ์อวิชชาก็กางกั้นกางกั้นกุศลไม่ให้เกิดตัณหาก็ผูกมัดเอาไว้นะครับเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความเป็นใหญ่ของธรรมะเศร้าหมองเหล่านั้นคือของตัณหาอวิชชาเนี่ยนะครับจึงตรัสธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ในสูตรทั้งสองอีกอย่างหนึ่งด้วยความต่างกันตรัสอวิชชาว่าเป็นนิวรณ์เพราะห้ามนิพพานสุขอวิชชานี่ห้ามไม่เห็นไม่ให้เห็นนิพพานคือไม่ให้แทงตลอดอริยสัจนะครับตรัสตัณหาว่าเป็นสังโยชน์เพราะผูกมัดสัตว์ไว้ด้วยสังสารทุกข์นะคือไม่ให้เห็นอริยสัจก็ผูกมัดไว้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละสูตรทั้งสองตรัสไว้เป็นสองส่วนโดยทำอันตรายแก่การบรรลุหรือโดยเป็นข้าศึกของวิชาและจรณะอวิชชาเป็นข้าศึกโดยตรงของวิชานะครับเช่นว่าอวิชชาเนี่ยปกปิดทำให้ไม่สามารถระลึกชาติได้อวิชชาเนี่ยหุ้มห่อไม่ให้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายอวิชชานี่หุ้มห่อไม่ให้แทงตลอดอริยสัจนะครับแล้วก็ทำอันตรายอย่างยอดเยี่ยมแก่การเห็นนิพพานและการเห็นที่ไม่วิปริตนะครับที่เห็นสัจจะโดยความเป็นของจริงแท้เนี่ยนะอวิชชานี่เข้าเป็นข้าศึกนะครับตัณหาเป็นข้าศึกโดยตรงของจรณธรรมเพราะทำอันตรายแก่การบรรลุคือการปฏิบัติชอบด้วยประการชนีใช่ไหมเนื่องจากตัณหานี่แหละครับทำให้ไม่มีศีลเนื่องจากตัณหานี่แหละครับทำให้ไม่มีอินทรีย์สังวรตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้ไม่เจริญชาคริยานุโยคตัณหานี่แหละครับทำให้ไม่มีโภชเนมตัญญุตาตัณหานี่แหละครับทำให้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีสุตตะไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาอวิชชาตัณหานี่แหละทำให้ไม่ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานเนี่ยนะครับอวิชชาเนี่ยเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติชอบเหล่านั้นทั้งหมดนะครับบุคคลนี้ถูกอวิชชาหุ้มห่อทำให้มืดมัวพัวพันด้วยตัณหาโดยประการทั้งปวงไม่ฟังคือไม่ฟังพระสัทธรรมเลยนะครับมีกิเลสแน่นหนาผูกมัดดุจคนตาบอดย่อมไม่ก้าวล่วงมหากันดารกันมหากันดารคืออะไรครับชาติกันดารชรากันดารชรพยาธิมรณะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นกันดารทั้งนั้นนะครับทิฏฐิกันดารเนี่ยนะโอฆะกันดารเนี่ยมันทำให้ไม่ก้าวล่วงไปหรอกและสงสารกันดารนะครับไปได้เลยเนี่ยนะไม่ให้พ้นหรอกครับตาเนี่ยมันทำให้บอดอวิชชาทำให้บอดก็ปิดไว้ก็ป้าอย่างนี้แหละนะครับเพื่อแสดงหมวด2อันเป็นเหตุให้เกิดความพินาศจึงตรัส2หมวดนะครับโดย2ส่วนเนี่ยนะ อวิชชากับตัณหาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำให้สัตว์เนี่ยถึงความพินาศจริงอยู่บุคคลที่มีอวิชชาย่อมเสื่อมประโยชน์เพราะความเป็นคนโง่เขลาและทำความพินาศให้แก่ตนดุจคนไม่ฉลาดเดือดร้อนเพราะทำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนะครับคือหมายความว่าคนไม่ฉลาดเนี่ยเอามีดมาฟันมือฟันแขนฟันขามาทำตัวเองให้มันทุกข์ทรมานเป็นต้นเนี่ยนะอวิชชาก็ลักษณะนั้นแหละครับถ้าส่วนตัณหาล่ะครับก็เหมือนกับคนพาลถึงจะรู้อยู่นะถ้าตัณหามันกระซิบแล้วนะคนพาลเนี่ยถึงจะรู้อยู่ก็เสื่อมประโยชน์เพราะความเป็นคนโง่และทำความพินาศแก่ตนดุจคนมีโรครู้อยู่ก็ยังเสพสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะเนี่ยนะครับนี่ลักษณะของตัณหานะถามว่ารู้อยู่นะแต่ก็อดไม่ได้นะอนุภาพของตัณหาเนี่ยนะครับนั่นนะก็บอกว่าเหมือนมกตาเลโปปมสูตรนะครับเป็นตัวอย่างของเรื่องนั้นนะครับผมยังไม่เคยค้นเลยว่ามกตาเลโปปมสูตรนี่เป็นยังไงหรือว่าในสูตรนี้ตรัส2หมวดโดย2ส่วนเพื่อแสดงมูลเหตุของปฏิจจสมุปบาทก็โดยความต่างกันนะครับขอบเขตของอวิชชาเป็นอดีตยาวนานเพราะสัมโมหะมีกำลังแรงเนี่ยนะคือให้ย้อนไปในสังสารวัฏในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอวิชชามันปิดหุ้มห่อมาตลอดเลยอนัยวาอดีตชาติเลยเอาชาตินี้ก็แล้วกันนะครับตั้งแต่พอเป็นผู้เป็นคนรู้ภาษีภาษามาเนี่ยนะครับพอมีวิชามองเห็นอริยสัจอะไรบ้างครับเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดอย่างร้ายแรงเนี่ยนะขอบเขตของตัณหาซึ่งเป็นอนาคตยาวนานเพราะความปรารถนามีกำลังแรงกล้าใครเคยคิดจะหยุดไหมครับดูสิสังเกตดูจากการวางแผนชีวิตประจำวันวันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่วางแผนว่าฉันจะต้องทำที่สุดแห่งวันทุกในวันนั้นวันนั้นน้อยมากใช่ไหมครับแต่ว่างานทั่วไปมันคิดไปเรื่อยเนี่ยนะแต่คิดว่าที่สุดของที่สุดของทุกนะเย็นนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้ต้องให้ได้พรรษานี้เป็นต้นเนี่ยนะปรารภลักษณะนี้น้อยมากเห็นว่าโอ้โหตัณหามันจะคิดพาไปเรื่อยนะครับจริงดังนั้นคนพาลนะครับคนพาลมากด้วยสัมโมหะคือหลงพร้อมย่อมเศร้าโศกถึงอดีตควรแนะนำคนพาลผู้มากด้วยสัมโมหะนั้นให้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นต้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้นะครับควรคนที่โง่เขลาลงมากๆเนี่ยนะครับพระองค์จะแสดงเรื่องอดีตนะครับเรื่องอดีตมากๆเนี่ยนะเรื่องในอดีตเป็นต้นเนี่ยระหว่างน้ำตาของเธอเนี่ยนะที่ไหลไปเพราะสูญเสียพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะเพื่อให้มีวิชาให้รู้ว่าโอ้อดีตที่ทุกยาวนานทรมานมาขนาดนี้แล้วนะให้สลดใจนะครับคนพาลมากไปด้วยความปรารถนาย่อมบ่นถึงอนาคตควรแนะนำคนพาลผู้มากไปด้วยความปรารถนานั้นให้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดว่าตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยดังนี้นะครับหรือว่าด้วยบทนี้นั่นเองนะครับแสดงถึงมูลเหตุของปฏิจจสมุปบาทนั้นตามลำดับนะครับด้วยการเกี่ยวโยงจากส่วนเบื้องต้นถึงส่วนเบื้องปลายด้วยประการฉะนี้ส่วนในคาถานะครับว่าที่บอกว่าตัณหาทุติโยคือเป็นเพื่อนกับตัณหาหรือมีตัณหาเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับจริงอยู่ตัณหาย่อมทำสัตว์ผู้ถูกความกระหายครอบงำถูกความทุกข์ที่ไม่สนองคุณครอบงำบ้างอันเป็นหน้าที่ของสหายด้วยความพอใจและชักนำดุจสำคัญว่าน้ำในพยับแดดในที่กันดารไม่มีน้ำกระทำไม่ให้เบื่อหน่ายในภพเป็นต้นแล้วเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาเป็นเพื่อนของคนนะครับเป็นเพื่อนที่สองเนี่ยนะคือตัณหานี่นะครับมันก็เพื่อนมันก็กระซิบเนี่ยนะมันก็ยังคาดหวังว่าน่าจะมีความสุขสักวันหนึ่งนะเราคิดดูนะสัตว์ที่กำลังได้รับทุกข์ทรมานเนี่ยนะเหมือนกับคนป่วยก็จะหวังเสมอว่าน่าจะหายป่วยสักวันหนึ่งน่าจะหายป่วยสักวันหนึ่งอยู่ชีวิตอยู่ด้วยความหวังอ่ะนะเนี่ยนะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายโดยมากว่าสักวันหนึ่งฉันต้องประสบสุขเป็นต้นเนี่ยก็หวังไปเรื่อยนะชีวิตในอนาคตเนี่ยดังนี้ถามว่าก็กิเลสเป็นต้นแม้เราอื่นเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดในภพไม่ใช่หรือตอบว่าข้อนั้นจริงนะครับกิเลสอย่างอื่นๆก็พาปฏิสนธิด้วยนะแต่เป็นปัจจัย พิเศษไม่เหมือนตัณหาคือเขาไม่เท่าตัณหาว่างั้นเถอะเพราะตัณหาเว้นจากกุศลอกุศลส่วนปัจจัยพิเศษเว้นจากกามาวจรกุศลเป็นต้นเพื่อให้เกิดในภพด้วยรูปาวจรกุศลเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าสมุทยสัจจังคือกรรมเนี่ยนะครับเฉพาะกรรมนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดในภพต่างๆแต่กรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดในภพสมผูกตามสมควรแก่กรรมนั้นๆแต่ตัณหามันผูกให้อยู่ในภพอย่างเดียวนะครับมันไม่สนใจนะครับแต่ว่าจะพาเกิดในภพไหนก็สุดแท้แต่เจตนากรรมนะครับนะสุดแท้แต่เจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาเป็นต้นนั่นเองนะครับท่านไปหมดอ่ะบทว่าอิทธภาวัญญาภาอัญญถาภาวังได้แก่ความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นชื่อว่าอิทธภาวัญญาถาภาโวนะครับทั้งหมดก็เป็นชื่อของสงสารนั่นเองนะครับสังสารวัฏนะเพราะอัฏฐาว่าสงสารมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นถามว่าเป็นอย่างนี้คืออะไรคือเป็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นคืออะไรอะไรก็ได้ที่นอกจากมนุษย์เหมือนกันเถอะหรือว่าเป็นอย่างนี้ได้แก่อัตภาพปัจจุบันของสัตว์นั้นเช่นปัจจุบันแบบผมเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างอื่นก็อัตภาพที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือว่าอัตภาพมีรูปอย่างนี้ชื่อว่าอิทธภาวะไม่มีรูปอย่างนี้ชื่อว่าอัญญถาภาวะนะครับมีรูปอย่างนี้บ้างมีรูปเป็นอย่างอื่นเป็นต้นบ้างบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นนั้นคือลำดับขันธ์ธาตุอายตนะไปได้ตาเนี่ยนะสีของตาอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็มีตาอยู่ดีนั่นแหละหูสวดทรงของหูอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็มีหูอีกจมูกสวดทรงไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็จมูกอีกนั่นแหละลิ้นรูปแบบไม่เป็นอย่างนี้ก็ลิ้นนั่นแหละกายอาจจะรูปร่างไม่เป็นแบบนี้แต่ก็กายอีกนั่นแหละจิตอาจจะไม่ใช่มหาวิบากนำเกิดแบบนี้แต่ก็จิตอีกนั่นแหละครับบทว่าเอตมาทีนวังยตวาตันหังทุกขสสัมภวังแปลว่าภิกษุรู้ตัณหาอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นี้โดยความเป็นโทษความว่ารู้ตัณหาอันเป็นแดนเกิดคือเป็นเหตุเกิดแห่งวัฏทุกข์ทั้งสิ้นนี้อธิบายว่ารู้โดยความเป็นโทษอีกอย่างหนึ่งบทว่าเอตมาทีนวังยตวาได้แก่รู้โทษคือรู้ความชั่วร้ายอันจะไม่ทำให้ก้าวล่วงสงสารตามที่กล่าวแล้วนั้นไปได้บทว่าตันหังทุกขสสัมภวังได้แก่รู้ตันหาว่าเป็นเหตุให้เกิดวัฏทุกข์โดยนัยยะที่กล่าวแล้วบทว่าวีตตันโหอนาธานุสโตภิกขุปริภเชแปลว่าภิกษุเป็นผู้ปราศจากตันหาไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นเสียความว่าภิกษุกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามอย่างนี้เจริญวิปัสสนาไปปราศจากตันหาตามลำดับมรรคชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากตัณหาคือมีตัณหาพ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยมรรคอันเลิศชื่อว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นเพราะไม่มีแม้อะไรๆในอุปาทาน4คือไม่มีอุปาทาน4ในทุกอารมณ์นะเพราะปราศจากตัณหานั้นหรือเพราะไม่มีการยึดถือคือไม่มีอุปาทานอันได้แก่ปฏิสนธิต่อไปนะครับไม่มีภพใหม่อีกแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะทำอย่างมีสติในที่ทั้งปวงด้วยมีสติไพบูลย์เป็นผู้กำจัดกิเลสได้แล้วพึงเว้นคือพึงประพฤติหรือพึงออกไปจากความเป็นไปของสังขารด้วยขันธปรินิพานนะครับก็พระอรหันต์ปรินิพานก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้สิ้นเชิงนะครับไม่มีขันธ์อะไรเหลือแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะไม่ถือปฏิสนธิในภพใหม่อีกเลยแต่ก็ยังมีบางคนกระเดียดเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านอยากเกิดอีกก็เกิดไม่อยากเกิดก็ไม่เกิดก็ยังไปขนาดนั้นอีกนะครับอะไรจะนักหนาปานนั้นนะครับถ้าสิ้นเชื้อแล้วจะไปเอาอะไรอีกนะครับแต่หรือว่าตัวเองไม่สิ้นเชื้อคือตัณหาจริงๆก็สำคัญว่าสิ้นเชื้อก็นึกว่าตัวเองเนี่ยมีกรุณาต่อสัตว์นักก็เลยเกิดอีกหน่อยก็จะได้ช่วยคนอื่นอีกแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอรหันต์ก็สำคัญผิดว่าเป็นอรหันต์อาจจะเป็นอรหันต์แบบพระพาหิยะทารุจิริยะก็ได้นะครับสำคัญผิดไปนะคือสำคัญผิดไปนั่นเองเพราะจากสองสูตรนี่นะครับโดยเฉพาะโมหะสูตรกับกามสูตรเนี่ยนะสองสูตรนี้มีอรรถะที่ควรเอาไปพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสนะครับเพราะกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งวัฏฏะนั้นก็คืออวิชชากับตัณหานะครับสูตรโดยมากแสดงไว้เยอะนะครับว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่อง ประกอบแล้วพระองค์ก็จะประกาศสัจจะด้านอื่นๆอีกต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่ารู้กิเลส2ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับคือรู้อวิชชาอย่างดีนะแต่จะรู้อวิชชาต้องรู้วิเคราะห์อวิชชาทุกแง่มุมนะครับและตัณหาทุกแง่มุมนะครับถ้ารู้แล้วก็จะรู้ว่าเออนี่แหละคือสมุทัยนะครับต้นเหตุแห่งวัฏทุกข์ทั้งหมดนะครับเพราะตัณหาและอวิชชานี่แหละครับเป็นเหตุแห่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้2ตัวนี้สมุทัยสัตว์ของอดีตเพื่อมาเป็นแบบทุกวันเนี่ยนะของปัจจุบันเพื่อเป็นไปในอนาคตต่อไปอีกนะครับมันเชื่อมให้ยาวไปอย่างนี้แหละครับน่าสังเวชสลดใจนะครับ